وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا وإن ربي داعية وإنه سائلي هل بلغت؟ فأقول: يا رب قد بلغت، فليبلغ الشاهد الغائب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة، فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، آپ سب یا اکثر تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تجارت اللہ تعالیٰ آپ سے کرنا چاہتے ہیں. پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ کی ڈیلنگ کس سے ہو رہی. آپ کچی پارٹی کو تو مال نہیں دیتے، جہاں آپ کو مال کے ڈوبنے کا خطرہ ہوگا ادھار نہیں کرتے، کوئی بڑا کاروبار نہیں کرتے. تو اس سے پہلے ایک اور بات، کیا آدمی تجارت کیوں کرتا ہے؟ کہ نفع حاصل ہو. تجارت کا لفظی معنی بھی یہ ہے کہ مال کے بدلے میں مال لینا جس میں نفع شریک ہو، لفظ تجارت کا یہ مطلب ہے. تو مال کے بدلے میں مال، اور اب پیسے کے بدلے میں چیز، اور اس میں نفع کا تصور، اس کو تجارت کہتے ہیں. اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے استعمال فرمایا ہے، کیونکہ لفظ تجارت خود ایک منفعت اور نفع کی طرف اشارہ کرتا ہے. میں تجارت کرتا ہوں، یہی کافی ہے کہ کچھ مال دیتے ہیں جس سے یہ نفع اٹھاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے، دکھ دینے والی مار سے وہ تمہیں بچا لے گا. یہ جو آپ تجارت فرما رہے ہیں، یہ جو دنیا کی تجارت ہے، اس میں آپ ممکن ہے بہت آگے چلے جائیں، لیکن غم یہ ہے کہ آپ کے اور میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. آپ کی تجارت جناب سپر سے نکل کر پشاور سے، کراچی سے گلگت تک چلی گئی، سات بر اعظم تک چلی گئی، لیکن درد کی بات یہ ہے کہ اس سے نفع اٹھانے کے لیے آپ کے پاس بہت تھوڑی مدت، چند سال ہیں. آتے بیٹھے بھی نہ تھے، نکالے بھی گئے. ادھر اذان ہو رہی ہے کان میں دنیا میں آمد کی، اور ادھر اعلان ہو رہے ہیں نماز جنازہ کے، تکبیر پڑی جا رہی، یوں آئے ان چلے گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا: کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ تو صحیح اسلام آباد میں کتنے رہے تھے؟ تو بولیں گے: یومن، ایک دن. تو کتنے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال. صرف آپ نہیں، ہم سے پہلے والے تو 1000 سال، 900 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال عام عمر گزارتے تھے. کہیں گے: یومن، ایک دن رہے. دوسرے کہیں گے: غلط کہہ رہے ہیں، بعد یوم، آدھا دن رہے. صرف سارے کہیں گے: فص علی العادین، کسی حساب لگانے والے سے یا اللہ پوچھ، ہمارا تو حساب آپس میں مل نہیں رہا. کچھ کہہ رہے ہیں ایک دن، کچھ کہہ رہے ہیں آدھا دن. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: میں بتاتا ہوں، اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. میں بتاتا ہوں تم بہت تھوڑا زمانہ رہے، کاش قسم اس وقت جان جاتے اس بات کو. پھر آگے دھمکی ہے, افحسب تم انما خلقناکم عبثا, کیا خیال ہے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ جنا سفر میں دکانیں کرتے کرتے مر جاؤ؟ اگر پیسہ اکٹھا کرو جھوٹ سے بھی, سب سے بھی, حلال سے بھی, حرام سے بھی, سود سے بھی, ہر لائن سے پیسہ اکٹھا کرو تو مر جاؤ. وانکم الینا لا ترجعون, کیا میرے پاس تم نے کوئی نہیں آنا تھا؟ تو ہوش نہیں تھا کہ ایک حساب دینے والا اوپر دیکھ رہا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدا, کیا خیال ہے کہ میں تمہیں ایسے چھوڑ دوں گا؟ تو تم دیکھو تو صحیح میں نے تمہیں کیسے بنایا. الم یکن نطفہ من منی یمنا, تم ایک ٹپکتی منی تھے. ثم کان علقہ, پھر تم ایک بستہ خون بنے. فخلق فسوا, تو تم کو میں نے برابر بنایا. فجعل منہ زوجین, پھر میں نے تمہیں جوڑا بنایا. الذکر والانثى, یہ مرد بچوں میں, گھروں میں عورتیں ہیں, تمہیں مرد اور عورت بنایا. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی, تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بنانے والا تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ نہیں نہیں, میں خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ, ایک کچھ بنانا اور اسے مٹانا اور اسے اٹھانا جیسے میرے لیے آسان ہے, اس ساری کائنات کو بنانا آسان, چلانا آسان, مارنا اور مٹانا آسان, اور نئے سرے سے اس کو اٹھانا آسان. وہ کیا ہوگا؟ یوم ترجف الراجفہ, ایک زلزلہ, تتبعها الرادفہ, اس کے پیچھے زلزلہ. قلوب یومئذ واجفہ, دل تھکو پریشان. ابصارها خاشعہ, آنکھیں جھکی ہوئی پست اور ذلیل. یقولون انا لمردودون فی الحافرة, کہتے ہیں مر کے بھی کبھی کوئی واپس آیا. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرۃ, او ہو, اگر مر کے زندہ ہو گئے پھر تو برباد ہو گئے. اذا کرۃ خاسرۃ, پھر تو حساب دینا پڑے گا, تو کیا تو بہت کچھ ہے تو کیا کریں گے؟ تو اوپر سے جواب آیا, فانما هی زجرۃ واحدۃ, انتظار کرو ایک چیخ پڑنے والی ہے, ایک پکار پڑنے والی ہے, ایک منادی بلانے والا ہے. فاذا هم بالساحرۃ, تم سب اسلام آباد کی پہاڑیوں سے نکل کر ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہوگے. ویوم نسیر الجبال, جس دن پہاڑ نہیں ہوں گے, یہ پہاڑ نہیں ہوں گے, یہ مارگلا پہاڑی نہیں ہوگی. وترى الارض بارزا, زمین ایک صاف میدان ہوگی. وحشرناهم, میں تمہیں نکالوں گا. فلم نغادر منهم احدا, جو گر جاتا ہے روح پڑ کے, جو بچہ ساقط ہو جاتا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا, اس کو بھی زندہ کر دوں گا. وعرضوا علی ربک صفا, تم قطار بن کے میرے سامنے آ رہے ہو گے, ایک قطار ایسی بھی ہے. وامتاز اليوم ایها المجرمون, اے مجرمین کی جماعت ایک طرف ہو جاؤ. دنیا میں تمہیں دھوکہ لگا کہ ہمارے بندوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا اور تمہیں سات سلام ہوتے تھے, ہمارے بندوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور تم نے گھروں سے کھانے دسترخوان سے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالے. وامتاز اليوم ایها المجرمون, آج الگ ہو جاؤ, آج پردے ڈالنے کا دن نہیں, آج پردے چاک کرنے کا دن ہے. یوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر, آج میں تمہارے پردے چاک کر دوں گا, دکھاؤں گا یہ جنا سپر میں تم کر رہے ہو, یہ رات کو کر رہے ہو, یہ فلاں جگہ کر رہے ہو, دن میں, رات میں, اندھیرے میں, اجالے میں, خلوت میں, جلوت میں, مجمع میں, سب کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھ, یہ دیکھو. ایک قرق کتاب, کھولو اس کی کتاب, پڑھو بھائی. کیا بھائی میں نے ظلم کیا ہے؟ ہل ہل ظلم کا کیا پڑا تھی؟ یا میرے فرشتوں نے ظلم کیا ہے کہ ناجائز لکھا ہو, زیادہ لکھا ہو, کم لکھا ہو؟ بول. تو کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. تو ہے میں مر گیا, یہ کیسا میرا عمل نامہ ہے, یہ کیسی میری چارج شیٹ ہے کہ جس نے نہ میرا کوئی چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا. انها ان تقو مثقال حبة من خردل, ایک تو رائی کا دانہ ہی چھوٹا ہوتا ہے, بس آپ میں تو آپ تو جہاتی لوگ نہیں ہیں, رائی شاید کسی نے کہیں کسی نے دیکھی ہو, لیکن یہ تو سنا ہے نا کہ رائی بہت چھوٹا دانہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا مثقال حبہ من خردل, رائی کا بھی کوئی ہزارواں حصہ اگر تو نے کچھ کر دیا, کہاں کیا؟ فتقن فی صخرۃ, ہوٹل میں بیٹھ کے نہیں, گھر میں بیٹھ کے نہیں, جناب سفر میں بیٹھ کے نہیں, کسی کالے جنگل میں, کالے پہاڑ کی کالی غار میں بیٹھ کے کیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو تیرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور اسے نکالوں گا. فتکن فی صخرتن او فی السماوات یا آسمانوں پہ چڑھ کے کیا او فی الارض یا زمین کے اندر تم نے غاریں اور اندر گراؤنڈ تم نے بڑے بڑے بیسمنٹ بنا کے اگر کچھ کیا تو یہ اچھی بے حل ہے تیرا اللہ اس کو یوں کھینچ کے لا کر کہے گا ایک کرا پڑھو بھائی پڑھو یہاں یہ ہے تیرا یہ ہے کیا میں نے ذاتی کی کیا میں نے کمی کی کسی اور کا چہرے پر لکھا نہیں اللہ چاہے یوں کیا ہوا نہ تو کوئی چھوٹا بچہ نہ کوئی بڑا سارا اس میں لکھا گیا وہ وجہ ہمیں لو ہاتھ رہا آج سب کیا ہوا عورتوں کا مردوں کا جوانوں کا بوڑھوں کا سب سامنے آ گیا اوپر سے آواز آئے گی ولا یظلم ربک احدا میرے بندے میری بندی میں نے کوئی ظلم نہیں کیا جو کیا ہے تو نے کیا ہے یہ لے لے وہ تیرے سامنے ہے. تو یہ نظام جس میں ہم لڑے ہوئے ہیں پکڑے ہوئے ہیں چھوڑنے کا ارادہ نہیں مرنے کا ارادہ نہیں یہ تو ایک دن اگلا توڑ دے گا. یوم ینفخ فی الصور آواز آئی فتأتون افواجا فوج در فوج آ رہے وفتحت السماء آسمان پھٹا فکانت ابوابا دروازے بنے وسیرت الجبال پہاڑ چلے فکانت سرابا وہ ریت بنے ان میں جہنم کانت مرصادا اے دوزخ آجا آجا کس کے لیے للطاغین مآبا ہر ایک کے لیے نہیں نا فرمانوں کے لیے بیٹھ جا نشانہ لگا کے مرصاد شکار سامنے ہو شکاری چھپا ہوا ہو اور اس کی زد میں ہو کہ اب فائر خطا نہیں جائے گا یہ مرصاد ہے آ جاؤ جہنمیوں کا لے لو نشانہ لے لو مرصاد کتنا رہیں گے لا بسین فیہا احقابا ہمیشہ کے لیے رہنے کا ٹھکانہ ان کے لیے بنا دیا گیا. ان کے کپڑے کیا ہیں وہ کہاں گئے جنا سپر کے ڈیزائن اتلحم سواب من نار آگ نکال کے کرتا بنا دو. ان کے شلواروں کے اور پتلونوں کے اور پاجاموں کے وہ سارے ڈیزائن کہاں چلے گئے اب لاؤ سرابیل تقرام تارکول نکال کے اس کا پاجامہ پہنا دو. تو ان کے سروں پہ بڑے تاج ہوتے تھے کچ کلاہی کلا ہے کچ کلاہی وہ کسرا کا تاج ڈھائی من وزنی تھا. کسرا جو تاج پہنتا تھا ڈھائی من وزنی تھا زنجیر سے لٹکا ہوا تھا اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا. تو آج کیا ہو رہا ہے تخشا وجوہہم النار ان کے چہروں پر آگ کی ٹوپیاں چڑھا دی جائیں. اسے بڑے خوبصورت بیلگون بناتے تھے آج کیا ہے نارن احاط بہم سرادقھا آپ کو موٹا کر کے اس کے کمرے بنا دیے گئے ہیں. ان کے تو پلنگ بڑے قیمتی ہوتے تھے اس کا کیا ہوا وہ بھی ہے ان جہنم میں ہاد انگاروں کے فرش بچھا دیے گئے. یہ تو بڑے مشروبات پیتے تھے کہتے تھے کوئی نہیں دیکھ رہا شراب بھی لاؤ یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ یہ بھی کرو وہ بھی کرو. آج کیا ہے آج کیا ہے آج بھی ہے آج بھی پینے کو دیا جا رہا ہے لیکن وہ کیا ہے حمیم وغصاق وہ کھولتا پانی ہے جس کا ایک لوٹا ساتھ سمندر میں ڈال دیا جائے تو ساتھ سمندروں کا پانی ابلنے لگ جائے. جو شراب پیتا پیتا مر گیا اور توبہ نہ کی شراب پیتا پیتا مر گیا اور توبہ نہ کی پورے جہنمیوں کے زخموں کی گندگی کو اکٹھا کر کے اللہ اسے کھلا کے دے گا. یہ لو اس کا ٹیمپریچر کیا ہے سورج کا جو ٹیمپریچر ہے سینٹر میں وہ 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ ہے. سورج کا سینٹر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ ہے اور 2.7 کروڑ فارن ہائٹ ہے اور دوزخ اس سے 100 گنا زیادہ ہے. بولو بھائی یہ پینے کے لیے ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو ہمیں بتایا ہے کہ میں نے مٹا دینا ہے مٹ جائے گا. اچھا ایک اور نمونہ بھی وہاں ہے ایک اور نمونہ بھی نظر یہ تو مجرمین نظر آ رہے ہیں نا خواشہ عاملہ ناصبہ تھکے ویران پریشان غبرا ترہقہا قطرا کالے تاریک بدصورت سیاہ اور کچھ اور چہرے بھی ہیں ناعمہ تر و تازہ لسائیہا راضیہ اپنی محنت کا خوش اپنی محنت کا صلہ پا کے بڑے مزے میں نظر آ رہے ہیں. مسرہ روشن ضاحکہ مسکراتے مستبشرہ چمکتے دمکتے خون کی لالی دوڑ رہی اللہ کی طرف سے حسن و جمال ان مردوں کو اور ان عورتوں کو اللہ کی طرف سے بغیر میک اپ کے دیا جا رہا اور لباس بغیر تیاری کے ڈیزائننگ کے اللہ تعالیٰ یلبسون ثیابا خضرا ریشم کا لباس یحلون فیہا من اساور من ذہب یہاں سونا عورت کے لیے حلال مرد کے لیے حرام. اور آپ نے فرمایا یا لیت امی لم تلبس الذهب ہائے کاش میری امت سونا نہ پہنتی. عورتوں کے لیے نہیں کہہ رہے مردوں کے لیے کہ ہائے کاش میری امت سونا نہ پہنتی. تو یہاں مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. خلو اساغر من فضہ کہیں چاندی کے کہیں چاندی کے. یحلون فیہا من اساغر من ذہب کہیں سونے کے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا اور خود اللہ پلانے والا. اب اللہ سے پی لو اللہ سے پیو یہ وہ قطرہ ہے کہ یہ وہ شراب ہے جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے آسمان پر بیٹھ جائے اور انگلی کو نیچے کر دے تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے گی. اب اللہ پلانے لگا. تو جس تجارتوں میں جن کاروبار میں ہم لگے ہوئے ہیں یہ ایک دن ٹوٹ جائیں گے. ایک دن ایسا آئے گا کہ یہاں سے گزرنے والے کہیں گے یہاں بھی کبھی لوگ رہا کرتے تھے. یہ تو اسلام آباد ہے. مدینہ منورہ پر اور مکہ مکرمہ پر قیامت سے پہلے پہلے وہ دن آئیں گے کیونکہ دینے والے کی خبر سچی ہے اور بتانے والا سچا ہے جو عرش کو دیکھ کے بتا رہا ہے کہ ایک دن ان دو شہروں پہ ایسا آئے گا کہ گزرنے والے جب گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی کوئی آبادی ہوا کرتی تھی. بالکل قیامت کے قریب جب بیت اللہ بھی ختم ہو جائے گا مسجد نبوی بھی ختم ہو جائے گی مسلمان ختم ہو جائیں گے اور قیامت کا ڈنکا بس بجنے ہی والا ہوگا اس وقت یہ حال ہوگا ان دو مقدس جگہوں کا. اسلام آباد تو پتہ نہیں کل اڑ جائے اس کی کیا زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ میرے بھائیوں ایسی تجارت کی ہے کہ اگر ہم اس تجارت پر آ جائیں تو گھاٹا ہے ہی نہیں نقصان ہے ہی نہیں نفع ہی نفع ہے نفع ہی نفع ہے. جس طرح ہم کر رہے ہیں ہم نقصان کی طرف جا رہے ہیں جس طرح ہم چل رہے ہیں ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. جن چیزوں میں ہم جی لگا رہے ہیں یہ تو کل کو چھوٹ جائیں گی. حساب کیا کبھی کسی کے ساتھ کچھ گیا. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور دھوکے کا گھر لا تصادی جناح بعود مچھر کا پر کبیت العنکبوت مکڑی کا جالا کسرا بن بقیع ریت کا پانی کبھی ریت میں بھی پانی ہوئے نظر کتنا آتا ہے کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسلام آباد جنا سپر سپر مرگلا یہ وہ سب تمہاری نظر کا فریب ہے. ایک دن ایسا آئے گا یہاں کچھ نہ ہوگا تو گھر سو ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھر مارا قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. دیکھتے نہیں اسرائیل کو کیسے آ رہا ہے یہ لو کیا گدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی پلہ سردھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ تو بنجارا تاجر کو کہتے پرانی عورتوں سے بہت سو کو سمجھ میں نہیں آئے گا. بنجارا بڑے تاجر کو کہتے ہیں. وہ جا رہے چار پائی کے جا رہے اٹھا دیے گئے. اس تجارت اللہ آپ سے کرنا چاہتا ہے تو پہلے آپ دیکھیں آپ ڈیلنگ کس سے کر رہے ہیں کہ جو غنی ہے محتاج نہیں جو مالک ہے مملوک نہیں جو خالق ہے مخلوق نہیں جو رازق ہے مرزوق نہیں جو حافظ ہے محفوظ نہیں جو جابر ہے مجبور نہیں جو قاہر ہے مقہور نہیں جو رحیم ہے مرحوم نہیں جو ناصر ہے منصور نہیں جو شاہد ہے مشہور نہیں جو حاضر ہے غائب نہیں سمیع ہے بصیر ہے علیم ہے قوی ہے قادر ہے مقتدر ہے رحمان ہے رحیم ہے ملک ہے قدوس ہے سلام ہے مومن ہے مہین ہے عزیز ہے جبار ہے متکبر ہے خالق ہے باری ہے مصور ہے غفار ہے قہار ہے وہاب ہے رزاق ہے فتاح ہے علیم ہے قابض ہے باسط ہے خافض ہے رافع ہے معز ہے مذل ہے سمیع بصیر ہے حکم عدل ہے لطیف خبیر ہے حلیم و عظیم ہے، غفور و شکور ہے، علی و کبیر ہے، کریم و جلیل ہے، حسیب و رقیب ہے، مجیب و واسع ہے، باعث شہید حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، مبدی ہے، معید ہے، مخصی ہے، معید ہے، مخشی ہے، منیت ہے، حی ہے، قیوم ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، نافع ہے، دار ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے جل جلالہ. اتنے خوبصورت صفات کا وہ مالک ہے جو آپ سے تجارت کرنا چاہتا ہے. کتنی بڑا آپ دیکھو تو صحیح کہ آپ سے تجارت کرنے آیا کون ہے؟ کہ میرے بندو آؤ نہ مجھ سے تجارت کرو، میں تجارت بتاتا ہوں. اور بھیجا کس کو ہے؟ جبرائیل کو. جبرائیل آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر، سارے فرشتوں کے سردار، روح الامین، روح القدس، رسول ذی قوت عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین، یہ جبریل کی صفات. ذی مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى، یہ جبریل اسلام کی صفات. فارسلنا الیہا روحنا، یہ جبریل اسلام کی صفات. کہ وہ آ کے بتا رہا ہے کہ بہت بڑا اللہ جس کے ایک حکم سے زمین بچھی، والارض فرشناها فنعم الماہدون، جس کے ایک حکم سے آسمان اٹھا، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ہر چیز کو موزون طریقے سے بنایا، ہر چیز کا وخلقنا، کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا کر کے بنایا. وہ اللہ آپ کے ساتھ ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے، محتاج نہیں. کائنات اس کے ہاتھ میں، دن و رات کا نظام اس کے ہاتھ میں، لیل و نہار اس کے ہاتھ میں، زندگی موت اس کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں، ہوا اور فضا اس کے ہاتھ میں، پانی اور آگ اس کے ہاتھ میں، لوہا اور پتھر اس کے ہاتھ میں، کون سی چیز اس کے قبضے سے باہر ہے؟ الارض جميعا قبضته، زمین پر قبضہ، والجبال ارساها، پہاڑوں پر قبضہ، فانبتنا به حدائق ذات بهجة، سبزوں پر قبضہ، پہاڑ پر قبضہ، اس کے سبزہ زاروں پر قبضہ، کوہساروں پر قبضہ، میدانوں پر قبضہ، کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے پر قبضہ، کائنات ساری کی ساری اس کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ساری کائنات تمہارے رب کی تسبیح پڑتی ہے، تو دنیا والوں تم بھی اللہ کی تسبیح پڑھو. ان دکانوں میں اللہ کے دین کے مطابق تجارت کرو. تم یورپ اور امریکہ کو سامنے رکھ کے مت چلو، اور دھوکے اور جھوٹ کو سامنے رکھ کے مت چلو، سود اور چور بازاری کو سامنے رکھ کے مت چلو، اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر چلو. کہ اللہ جب تمہارے ساتھ ہوگا تو زمین خزانے اگلے گی، آسمان برکتیں اتارے گا، ہوائیں پیغام لے کے چلیں گی، بادل رحمت بن کے برسیں گے، اولاد تمہاری نیک ہوگی، بیٹیاں تمہاری حیا والی ہوں گی، مائیں تمہاری شفیق ہوں گی، باپ تمہارے شفیق ہوں گے، بیویاں تمہاری وفا شعار ہوں گی، حکمران تمہارے عادل ہوں گے. اگر میری مان چنا چلے تو زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ساری کائنات تمہارے خلاف کر دوں گا. جو زمین تمہارے لیے برکتیں اگلتی تھی وہی زمین زلزلے لائے گی، جو ہوا تمہارے پیغام اٹھاتی تھی وہ جھکڑ بن کے آئے گی، جو پانی تمہیں سیراب کرتا تھا وہ طوفان بن کے آئے گا، جو فرشتے تمہاری دعاؤں پہ آتے تھے وہ آزاد کی بجلیاں لے کے آئیں گے، جو رب تمہاری پکار پر لبے کہتا تھا وہ اپنی رحمت کے دروازے تم پہ بند کر دے گا. بادشاہ اللہ ہے اس کائنات کا، کوئی اس کا شریک؟ هل تعلم له سميا، کوئی ہے اس کا شریک؟ کوئی ہے اس کے مقابلے میں؟ الملک لا شریک له. اللہ کے نبی کی سنو، اللهم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغي وارأف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى. یا اللہ تو ہی یاد کے قابل، تو ہی بندگی کے قابل، تو ہی محبت کے قابل، تو ہی مہربان، تو ہی کریم، تو ہی سخی، تو ہی داتا، تو ہی بادشاہ. انت الملک لا شریک لک، تو بادشاہ ہے، تیرا شریک کوئی نہیں. الفرد لا ند لک، تو اکیلا ہے، تیرے جیسا ہی کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے. بل ہم قوم یعدلون، پر اللہ تعالیٰ کہتا میں کیا کروں پھر بھی تم مجھے چھوڑ کے مجھ سے دور ہو جاتے ہو. بل اکثرهم لا يعلمون، پھر بھی تم میں سے بہت سے ہیں جو مجھے پہچانتے ہی نہیں. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو مجھے یاد کر کے تڑپتے ہیں روتے ہیں. تعال اللہ عما یشرکون، اور جو تم میرے بارے میں فضول بولتے ہو میں تمہارا رب اس سے بہت پاک ہوں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی اپنی دلیل تو پیش کرو جو تم میری نافرمانی میں چل رہے ہو. اس کی کوئی تو دلیل پیش کرو کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، اپنے رب کو چھوڑ کے ہم ٹھیک ہیں، کوئی تو دلیل پیش کرو. تو میرے بھائیو، زمین آسمان کا بادشاہ وہ آپ سے تجارت کرنا چاہتا ہے، تم اس سے تجارت کرو. کون آ رہا ہے؟ جبرائیل. اور آپ کی طرف سے اللہ وکیل بن کے کون آ رہا ہے؟ وکیل بن کے جس کے ذریعے سے بات پوری ہو رہی، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس کے وجود کی قسم کھا رہا ہے قرآن؟ لعمرو اے میرے نبی تیری جان کی قسم، جس کے بول کے قرآن قسم کھا رہا ہے. وکیل ہی اس کے بول کی قسم، جس کے شعر کے قرآن قسم کھا رہا ہے. وہذا الولد الامین، جس کی رسالت پہ قرآن قسم کھا رہا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کافروں نے کہا لست مرسلا، کوئی نہیں تو رسول، اللہ نے قسم کھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن کی تم بکواس کر رہے ہو، یہ میرا سچا رسول ہے. کافروں نے کہا انا لتارکو آلیہتنا، جو شاعر مجلوم، اس شاعر کی وجہ سے، اس شاعر کی وجہ سے ہم اپنی تجارت چھوڑ دیں، ہم اپنے کاروبار چھوڑ دیں، اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کھائی. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، قسم ہے مجھے تمہارے دیکھے اندیکھے کی یہ شاعر نہیں، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے. پھر کافروں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ پاگل ہے، پاگل ہے. اللہ نے پھر قسم کھائی. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون، قسم ہے مجھے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی یہ میرا نبی پاگل نہیں ہے، میرا رسول ہے. ان کے ذریعے سے آپ کی ڈیلنگ ہو رہی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تم سے تجارت کرنا چاہتا ہے، اور ساری کائنات کا بول بدل سکتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا بول کائنات اس کو بدل نہیں سکتی. تو وہ کیا ہے؟ تجارت کیا ہے؟ سودا کیا ہے؟ پہلی بار تؤمنون باللہ ورسولہ. کیا تاجر وہ؟ دیکھو، ایک تاجر وہ ہے جو گھاٹے میں جا رہا ہے، ایک تاجر وہ ہے جس کا نفع ہو رہا ہے، ایک تاجر وہ ہے جو بہت زیادہ کما رہا پر کہتا اور کماؤں، اور ایک شخص ہے جو تجارت کرنا چاہتا سوچ رہا میں کیا کروں. ان سب کو اللہ خطاب فرما رہے ہیں. کیا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بڑھ بھی جاؤ گے، گھٹو گے بھی نہیں، نقصان بھی نہیں ہوگا، گھاٹا بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ڈوبے گا. تمہارے رب کی ضمانت ہے، تمہارے رسول کی ضمانت ہے. وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بناؤ، لاؤ نہیں بناؤ. ایمان والے تو ہم بیٹھے ہیں، سب مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ ایمان بناؤ، اس کو تو ایک مانا اس کا ایمان پہ ثابت قدم ہوتے چلے جاؤ، اور دوسرا ایمان کو بڑھاتے چلے جاؤ، ایمان کو بڑھاتے چلے جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جس چیز کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، جس چیز کو اختیار کرنا پڑے اختیار کرو، جہاں مرنا پڑے مر جاؤ، جہاں چلنا پڑے چلو. تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ. ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو. سنتے ہیں نا؟ هو الله الذي لا اله الا هو، ترى هو الله الذي لا اله الا هو، ترى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اكيلا شريك نہیں، صمد بے نیاز غنی نہ پیدا ہوا کہ تغیر تبدل سے وہ نہیں ڈرتا، لا یخشى الدوائر انقلاب سے وہ نہیں گھبراتا، وہ نہیں خوف زدہ ہوتا، اکیلا ہم ایمان لائے کہ وہ ایک ہے اپنی ذات میں اپنی صفات میں، پھر وہ جو کچھ کرتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ فرعون نے چاہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، اور اللہ نے چاہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دوں۔ فرعون نے بچے قتل کروانے شروع کیے، بنی اس کے وزیروں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ، سب مار دیے تو نوکر کون بنیں گے، ایک سال قتل کرو ایک سال چھوڑو، ایک سال قتل کرو ایک سال چھوڑو۔ مالک ذوالجلال نے اپنی قدرت کو دکھایا، ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا جس سال بچوں کی معافی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جس سال بچے ذبح ہوتے تھے، وہ الٹ کر دیتے اس وقت پیدا کرتے جب وہ قتل کا حکم نہیں تھا، نہیں جب قتل کا حکم ہے اب ہم موسیٰ کو پیدا کر رہے ہیں، اور اے فرعون اب تم اس کو روک کے دکھاؤ۔ ساری طاقت لگ گئی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں پال کے دکھایا، ساری طاقت لگائی قتل کے لیے 70,000، اور وہ گود میں پل رہا گود میں پل رہا سانس نہیں ہوتا، اور یہ کو اسے پتا نہیں تھا جو ہی حضرت آسیہ نے گود میں لیا، قرۃ عینی لی ولک تیری میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کہا تیری ٹھنڈک ہوگا میری کوئی نہیں، کہیں تم گود میں لو تو صحیح۔ جو انہوں نے گود میں جو لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی کو پکڑا، ایسا پکڑا کہ وہ زور لگا گیا تھا ہاتھ نہیں چھڑا سکا، جو چھڑائے تو بال مٹھی میں آ گئے، کہنے لگا یہی ہے میرا قاتل، یہی ہے میرا، ذبح کرو اس کو، انہ قاتلی جانتا ہے، پھر بھی اللہ نے کہا مار کے دکھا دو، دکھاؤ مار کے، تلواروں سے کوئی نہیں مرتا، کلاشن کوفوں سے کوئی نہیں مرتا، اور تلواروں کے سائے میں کوئی نہیں جیتا، اور گرنیڈوں کے توپوں کے سائے میں کوئی نہیں جیتا، جسے وہ جلاتا ہے یہ فرعون کی گود میں زندہ کر کے دکھا ہے، اور جسے وہ مارتا ہے یہ لاکھوں کے لشکر کو اٹھا کر فرعون سمیت سمندر میں ڈال کے سب کو دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھو میں نے مار دیا، تم بچا لو۔ 10 سال وہ صلی اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا، بکریاں چلا رہے، پتے جھاڑ رہے، اور کئی کام لے رہے، وما تلک بیمینی کا موسا، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسا، ہی عصایا اتوقع علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، جی میرا ڈنڈا ہے میں ٹیک لگاتا ہوں، میں پتے جھاڑتا ہوں، جی میری دکان ہے میں اس میں سودے رکھتا ہوں، پھر اس کو بیچتا ہوں، پھر اس سے نفع کماتا ہوں، اس میں جھوٹ بولنا پڑے وہ بھی بولتا ہوں، اوپر نیچے کرنا پڑے وہ بھی کرتا ہوں، معاف کرنا بھائی سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے، اکثر یہی حال ہے۔ اللہ نے کہا القہا ڈالو اسے ڈالو، فالقاها موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو زمین پر گرتے ہوئی شو کر کے اٹھا، فاذا هي حیۃ تصعا، ایک اشتہا بنا سانپ بنا، اور جان سانپ کی تین قسمیں، جان تیز دوڑنے والا، حیا زہریلا، اشتہا فوبان، اشتہا جہاں سے لے کر شاید وہاں تک لمبا ہو، تین مختلف قسموں کو ایک، تیزی میں جان، زہر میں حیا، لمبائی چوڑائی موٹائی میں فوبان۔ تو جو کہہ رہے تھے نا میرا ڈنڈا میرا ڈنڈا، جب اس سانپ نے یوں کیا تو وہ بھاگے سرپٹ، ولاہاربن ولم یعقب، ایسا بھاگے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ رفتار ٹوٹ جاتی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھو رفتار نہیں ٹوٹ جاتی، انہوں نے کہیں سر پہ ہی نہ چڑھ جائے۔ اب اللہ نے کہا پکڑو پکڑو، کہا میں نہیں پکڑتا کاٹے گا، کھولا پکڑو اے اللہ کاٹے گا، اور بھاگ رہے بھاگ رہے، پھر نے کہا خود ہو ولا تخف، پکڑو ڈرو نہیں، کہ نہیں اللہ میں نہیں پکڑتا کاٹے گا، پھر نے کہا خود فإنک من الآمنین، ابھی میں گارنٹی دیتا ہوں پکڑو کچھ نہیں کہے گا۔ اب لوٹے وہ اور آنکھوں سے شولے منہ سے شولے، یوں درخت کو مارے منہ تو درخت کٹ کے وہ جا گرے۔ تو جو کہہ رہے تھے میرا ہے میرا ہے، اور 10 سال کی پی ایچ ڈی ہے کہ میرا ہے، آپ ہی تو کہتے ہیں ہماری ریسرچ ہے، جب تک ہیرا پھیری نہ کرو تو آپ دکان پہ بیٹھ نہیں سکتے، تو اللہ اس کو صاف کر رہا ہے، اللہ اس کو صاف کر رہا ہے کہ میری مانو میں تمہاری لاٹھیوں کو سانپ اور سانپ کو لاٹھی، میں تمہارے نفع میں سے نقصان اور نقصان میں سے نفع نکالنے پر قادر ہوں، پر کچھ میری مانو تو صحیح، جھوٹ کو جو آزمایا سچ کو تو آزماؤ، نافرمانی کو آزمایا فرمانبرداری کو آزماؤ، اس نظر جھکانے کی لذت لی ہے، کبھی نظر کو کھولنے کی لذت کو چکھا ہے، کبھی نظر جھکانے کی لذت بھی لے کے دیکھ لو، ان گانوں کو گانے بجانے کے لیے ان کانوں کو گانوں کی لذت سے آشنا کیا ہے، کبھی اس کو قرآن کی لذت سے آشنا کرو، رات کو کیا کیا کام تم نہیں کرتے ہو, وہ لذت تم نے اٹھائی ہے کبھی رات کو رونے کی لذت کو ذرا اٹھا کے تو دیکھو, اپنے خوابگاہوں میں سونے کی لذت کو تم نے چکھا ہے, کبھی تم رات کو مسلح پہ سجدہ کرنے کی لذت بھی تو چکھو, تمہیں پتا چلے کہ یہ کیا لذت ہے. تجا کا جنوب ہم انل مگا جائے خوف وطن رزکنا ہوں سکون, یہ دیکھو یہ خواب گاہوں سے اٹھ گئے, پہلو جدا ہو گئے, بیویوں کو چھوڑ دیا, بیویوں نے خامد کو چھوڑ دیا, وہ اپنے مسلح پر چلو کلیل من اللیل ما یحجعون, اور اللہ کے سامنے یہ دیکھو حضرت علی. اگر میں نے زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا, ایک دفعہ نہیں دیکھا, کئی دفعہ دیکھا, کئی دفعہ نہیں ساری زندگی دیکھا. کیا دیکھا؟ وقد ارخ اللیل سدولہا, رات تھک چکی ہے, تاریخ ہو چکی ہے, وغارت نجومہا, اور اس کے ستارے بھی ڈوبنے کے ہیں اور ماند پڑ چکے ہیں, اور وہ اپنے مسلح پہ ماند نہیں پڑا, اس نے اپنی داڑھی کو پکڑا ہوا ہے, قابضاً علی لحیتہ, یہ اپنے ہاتھوں سے داڑھی کو پکڑا ہوا ہے, وہ تململ تململ سلیم, اور ایسے تڑپ رہا ہے جیسے کسی کو زہریلے سانپ نے ڈسا ہو اور وہ بے قرار ہو کے تڑپتا ہے, اور ویبکی بقاء الحزین, اور ایسے روتا ہے جیسے کسی پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں اور وہ ہائے کرتا ہے. غم والے کی جو ہائے ہے نا, وہی آدمیوں کو رلا دیتی ہے, پتھر بھی رو پڑتے ہیں. غم و کسی میت پر, کسی جوان بیٹے پر, خدا نہ خواستہ کسی ماں کی ہائے سنو, اس کی ایک ہائے مجمع کو رلا دیتی ہے. تو علی کا کچھ نہیں مرا, بیٹا نہیں مرا, بیٹی نہیں مری, بیوی نہیں مری, اللہ کی محبت نے تڑپایا, بے قرار کیا, لگا دیا, اٹھا دیا, تڑپا دیا, اور مسلح پہ بیٹھے ہوئے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپے, اور روتے ہیں جیسے غموں کا مارا رویا روتا ہے, کہتے ہیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا, یہ ان کی پکار ہے, اللہ کا عرش بھی اس پکار سے ہل رہا ہے. ہم نے اللہ والا راستہ آزمایا ہی کوئی نہیں, کبھی چل کے دیکھا ہی نہیں, ماں باپ نے بھی سکھایا بیٹا کماؤ گے تو کچھ کھاؤ, نہیں کماؤ گے تو بھوکے مرو گے. اسکول میں گئے تو انہوں نے بھی کہا کچھ کماؤ گے تو کچھ بنو گے, نہیں کماؤ گے تو بھوکے مرو گے. کسی نے یہ سبق نہ سکھایا کہ تقوی اختیار کرو گے تو کامیاب ہو گے, اللہ سے ڈرو گے تو کچھ بنو گے, اللہ سے نہیں ڈرو گے تو چار دن کی روٹی کھلا کر, جانور کو بھی اللہ کھلاتا ہے, ہمیں کو نہیں کھلائے گا, چار دن کی کھلا کر پھر وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعل الله هباء منثورا, آج دیکھ لو تمہارے عمل میں نے کیسے بیکار کر دی. تو اللہ کے راستے کو کوئی آزما کر تو دیکھو کہ کیا طاقت ہے اس میں, کیا شیرینی ہے, کیا چاشنی ہے, کیا اس کے اندر جاذبیت ہے کہ ہر چیز سے آدمی ہٹ جاتا ہے. ایک رنڈی تھی, اس کا نام تھا, اس میں جو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے جو جہاد کیا سکھوں کے خلاف, تو اس وقت دلی کے کوٹھے پر جو سب سے مشہور رنڈی تھی, ابھی نام یاد آئے گا, تو موتی اس کا نام تھا, تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے دیر, اور چپکے سے سر پہ کپڑا ڈالا اور چل پڑے. تو ان کا ایک عقیدت مند, یہ کہاں جا رہے ہیں, سید زادے عالم محدث مفسر, کہاں جا رہے ہیں, دشمن بہت زیادہ ان کے, یہاں آپ کے بالاکوٹ کے پاس ان مزار ہے, یہیں شہید ہوئے. تو دیکھا تو وہ پہنچ گئے بازار حسن میں, اور جا دستک لگائی موتی کے گھر کی, تو وہ ایک لڑکی نکلی, اس نے دیکھا ایک صوفی صاحب کھڑے ہیں, وہ اندر کے وہ جا کے کوئی آٹا لے کر آئی یا کوئی آنا لے کر آئی, دو آنے لے کر آئی. تو انہوں نے کہا بیٹی اپنی مالکن سے کہو فقیر پہلے صدا لگاتا ہے پھر خیرات لیتا ہے, اسے کہو میری صدا سن لے پھر خیرات لے لوں گا. تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کون سا فقیر آیا ہے جو صدا لگاتا ہے. کاشو بولا رات کا وقت, وہ سج دج کے چونکہ نوابوں کے آنے کا وقت ہے, اور ابھی گانا بھی ہوگا بجانا بھی ہوگا شراب بھی چلے گی, تو اس لیے وہ اپنے سارے جو بھی اس کے پاس سامان حسن تھا وہ سارا اس نے تیار کیا, تشریف لائے تو کہا بیٹی سب کو بلا لو, سازندوں کو بھی بلا لو, اوروں کو بھی بلا لو. سازندے بھی آ گئے, ساز بھی آ گئی, آواز بھی آ گئی, سب آ گئے. انہوں نے اپنے چہرے پر رومال ڈال دیا اور سامنے بیٹھ گئے, اور قرآن کی آیت سورت پڑی, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم ہے مجھے چین کی اور تور کی اور باکسر کی کہ سب سے بہترین میں نے انسان کو بنایا. تم مرگنا ہوا فلاقلیم پر اسی کو میں نے سب سے ذلیل بنا کے پیچھے بھی لوٹایا ہے. سب سے بہترین کب بنتا ہے اور سب سے ذلیل کب بنتا ہے اس کو بیان کرنا شروع کیا. اور سر پہ کپڑا رکھا ہوا ہے اور بیان کر رہے ہیں اور موتی کی آنکھوں سے آنکھوں کی موتی موتی گر رہے ہیں. وہ اس میں بامسما بن گئی. ایسے آنکھوں کے موتی گرے کہ اس کی پچھلی 25 سالہ زندگی کے سارے داغ اللہ نے دھو دیے. اس نے ایسی توبہ کی کہ شاہ صاحب اب میں یہاں رہنے کے لیے مجھے ساتھ لے چلو. تو سب جہاد کا ہو سکا تھا تو وہ موتی ساتھ آئی. یہیں بالا کوٹ میں وہ شہید ہوئی. وہ اس کی شادی ہوئی, نکاح کیا اور مجاہدین کے لیے آٹا پیستی تھی اور اسی میں ایک گولی سے اس نے بھی اللہ کے حضور اپنی جان پیش کر دی. اس موچی کو وہ کوٹھا کس نے چھوڑایا؟ کون سی حلاوت تھی, کون سی لذت تھی, کون سی مٹھاس تھی؟ ہائے ہم اس مٹھاس کو ہم نے چکھا نہیں, اس حلاوت کو ہم نے محسوس نہیں کیا, ہم نے یہ نغمہ سنا نہیں. ہم تو رنڈی کے گانے پہ مست ہیں, اسلامباد کی روشنیوں سے ہم چکا چون ہوئے پڑے ہیں. اللہ کے نور کی روشنی نے, اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات, اللہ کا نور ہے کائنات میں, اللہ کا نور ہے کائنات میں. اللہ کی قسم اللہ دکھاتا ہے پر جو آنکھوں کے پردے حرام سے گرا لیتا ہے اللہ اسے چپ کے چپ میں اپنا نور دکھا دیتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور اللہ کی قسم اللہ سناتا ہے. اور جو اپنے کانوں کو گانے بجانے سے بند کر لیتا ہے اللہ اسے سناتا دیکھ کے میری تسبیح پڑھ رہے, یہ دیکھ میرا نور ہی نور ہے. جس کی آنکھوں نے حرام دیکھنا چھوڑا, جس کے کانوں نے حرام سننا چھوڑا, اللہ اس کو دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے. اللہ پر ایمان لاؤ کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ ہی سے مجھے جاری لگانی ہے, مجھے اور کوئی نہیں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کا پکڑو, موسیٰ کچھ نہیں کہے گا, میری ضمانت ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے حکموں پہ تجارت کرو. شیطان کہے گا تیری تو تجارت بیٹھ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں گارنٹر ہوں, میری ضمانت ہے. دیکھو اب کیسے میں کرنے لگا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے پگڑی اتاری اور ہاتھ پہ لپیٹنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ پگڑی تو پھر تمہیں بچا لے گی. تو کہنے کے یا اللہ ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا ڈر ہی تو نکالنا چاہتا ہوں کہ کوئی شے اپنی ذات میں کچھ نہیں, جو ہے تیرے اللہ کا امر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یوں پکڑا. اچھا پھر مشکل یہ تھی کہ چلو کہتے دم سے پکڑ لو, نہیں سامنے سے پکڑو سامنے سے, اور انہوں نے منہ کھولے ہوئے. ایسے اللہ کہے گا میرے حکم سے تجارت کرو تو تمہیں اتنا بڑا شیطان منہ دکھائے گا سانپ کا, پھر تو جناز اوپر میں تو نہیں بیٹھ سکتے, پھر تو کہیں جنگل میں بیٹھنا پڑے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لگے, ابھی انگلیوں نے بھی پورا نہیں چھوا تھا کہ پھر وہی ڈنڈا 10 سال والا پرانا اللہ نے ہاتھ میں پکڑا. یہ ایمان لاؤ کہ اللہ سے ہوتا ہے سب کچھ, اللہ کرتا ہے, اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کرتا. تو لگا میں کیا کروں, میں جنازوں پر میں اللہ کے حکم والی تجارت کروں. اللہ نے تجارت سے نہیں روکا, غلط تجارت سے روکا ہے, کھانے سے نہیں روکا حرام کھانے سے روکا ہے, پہننے سے نہیں روکا حرام پہناوے سے روکا ہے, سننے سے نہیں روکا حرام سننے سے روکا ہے, دیکھنے سے نہیں روکا حرام دیکھنے سے روکا ہے. تو جب آپ اپنی دکانوں میں اللہ کے امر کو زندہ کریں گے تو آپ کی دکان سے اسلام پھیلے گا, آپ کی تجارت سے اسلام کا سارا جہان آتا ہے. آپ اسلام کے نمائندے تو بنے گا. اللہ پر ایمان کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے اور سب کے بغیر کرتا ہے, ساری قوتوں کا مالک ہے. ان القوت للہ جميعا قل ان الامر كله لله لله الامر من قبل ومن بعد لله ملك السماوات والارض وما فيهن له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى الا ان لله من في السماوات ومن في الارض. ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر مجرموں کو پکڑتا کیوں نہیں, مجرموں کو پکڑتا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری نافرمانیوں کو یا میں ظالم کو جانتا نہیں ہوں یا مظلوم کی مدد نہیں کر سکتا یا میں ظالم کو پکڑ نہیں سکتا تو یہ اللہ پکڑتا کیوں نہیں کا وہ میرا ایک نظام ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار میں نے ایک فیصلے کا دن رکھا ہے جہاں کھرے اور کھوٹے کو الگ کر کے تمہارے سامنے رکھ دوں گا یہ کھرا ہے یہ کھوٹا ہے دنیا میں نہ اللہ کی سزا پوری آ سکتی ہے نہ جزا پوری آ سکتی سزا دے تو جہان چھوٹا جزا دے تو جہان چھوٹا نہ جزا پوری نہ سزا پوری آپ بھی نہیں دے سکتے آپ بھی نہیں دے سکتے دس آدمیوں کا قاتل پکڑا گیا تو آپ نے اس کو ایک دفعہ پھانسی پہ لٹکایا باقی نو کے قتل کا بدلہ کہاں سے لیں گے یہ تو مر چکا ویسے تو جج لکھتا ہے دس دفعہ پھانسی اور اس کو 10,000 دفعہ دے تو پھر بھی اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا تو پہلے پھانسی پہ مر گیا اب مارتے رہو جو مرضی کرو تو اللہ پر ایمان لاؤ کہ اللہ پر جب لگانا پڑے لگا دیں گے لٹانا پڑے لٹا دیں گے پر اللہ کو نہیں چھوڑیں گے یہ اللہ کہہ رہے تجارت ہے اب یہ میری تمہاری تجارت اچھا یہ تجارت کیسے بن رہا ہے کہ جب آپ اللہ کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو بہت سی اپنی خوشیاں چھوڑنی پڑیں گی بہت سے نفے چھوڑنے پڑیں گے بہت سے رشتے ناطے چھوڑنے پڑیں گے بہت سی نافرمانیاں چھوڑنی پڑیں گی اس پر کبھی نقصان کبھی ذلت کبھی بیماری کبھی پریشانی اللہ ملک السماوات والارض وما فيهن له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى الا ان لله من في السماوات ومن في الارض ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اچھا جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر مجرموں کو پکڑتا کیوں نہیں تو اس نے کہا ہے ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری نافرمانیوں کو یا میں ظالم کو جانتا نہیں ہوں یا مظلوم کی مدد نہیں کر سکتا یا میں ظالم کو پکڑ نہیں سکتا تو یہ اللہ پکڑتا کیوں ان کا وہ میرا ایک نظام ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار میں نے ایک فیصلے کا دن رکھا ہے جہاں سزا پوری آپ بھی نہیں دے سکتے دس آدمیوں کا قاتل پکڑا گیا تو آپ نے اس کو ایک دفعہ پھانسی پہ لٹکایا باقی نو کے قتل کا بدلہ کہاں سے لیں گے یہ تو مر چکا ویسے تو جج لکھتا ہے 10 دفعہ پھانسی پر اس کو 10,000 دفعہ دے دو پھر بھی اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا تو پہلے پھانسی پہ مر گیا اب مار کرو جو مرضی کرو تو اللہ پر ایمان لاؤ کہ اللہ پر جب لگانا پڑے لگا دیں گے لٹانا پڑے لٹا دیں گے پر اللہ کو نہیں چھوڑیں گے یہ اللہ کرا تجارت ہے اب یہ میری تمہاری تجارت اچھا یہ تجارت کیسے بن رہا ہے کہ جب آپ اللہ کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو بہت سی اپنی خوشیاں چھوڑنی پڑیں گی بہت سے نفے چھوڑنے پڑیں گے بہت سے رشتے ناطے چھوڑنے پڑیں گے بہت سی نافرمانیاں چھوڑنی پڑیں گی اس پر کبھی نقصان کبھی ذلت کبھی بیماری کبھی پریشانی تو آپ یہ اللہ کو دے رہے ہیں یہ اللہ کے پاس جا رہا ہے اس کا عوض اللہ ادھار نہیں کرے گا ابھی میں بتاتا ہوں ادھار نہیں کرے گا یہاں سے لے کر وہاں تک کی ساری منزلوں کو طے کر دے گا ادھار نہیں ہے ادھار دنیا میں ہے اللہ کا کوئی ادھار نہیں نقد ہے تو اے اللہ جو تو کہے بس وہ اس خدا کو سولی پہ لٹکانے لگے تو ان سے کہا ابو سفیان نے کیا خیال ہے آجا ہمارے ساتھ شامل ہوگا بیوی بچے سب کچھ مبارک تو دیکھو شعر و شاعری ہوتی ہے نا وہ آدمی کو یکسوج حاصل ہو تو پھر سوچتی ہے دماغ منتشر ہو تو شعر و شاعری نہیں ہوتی تو یہ سامنے سولی کو دیکھ رہے تھے بلکہ لٹکا دیے گئے تھے اور 40 نیزے بعد سامنے کھڑے تھے ان کے نیزے چمک رہے تھے جب 40 نیزے سامنے تھے اس وقت اندر میں سمندر میں اتنا سکون تھا کہ بے ساختہ فل بدی حضرت خدا نے فرمایا وقد خيرون الكفر والموت دونه وقد هملت عينا ومن غير مجزعي وما بي حضار الموت إني لميت ولكن حضاري جحم نار ملفعي فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي فذا العرش خبرني ألا ما يراد بي فقد قطعوا لحمي وقد آس مطمعي ايه أبو سفيان تمنت وقلت يا سب کچھ اللہ اس کے رسول پہ میں قربان کر سکتا ہوں ان کو نہیں چھوڑ سکتا سب کچھ لگا دوں گا ان کو نہیں چھوڑوں گا. اور اس وقت آنسو جاری ہو گئے. فرمانے لگے میرے آنسو سے دھوکہ مت کھانا, موت کے ڈر سے نہیں دوزخ کے خوف سے ہیں میرے آنسو, اور میں کبھی تمہارے سامنے زور اور بزدلی نہیں دکھاؤں گا. اے اللہ مجھے صبر دینا کہیں میں بے صبر نہ ہو جاؤں. انہوں نے کہا یہ نہیں مانتا, اڑا دو. ان کا منہ تھا بیت اللہ کی طرف ایسے, انہوں نے کہا ان کو منہ پھیر دو, منہ پھیر دو, منہ ادھر کر دو, پشت ادھر کر دو. تو جب ان کو پھیر رہے تھے تو پھر دو شیر پڑے. تما ان کو بالو سی نہ اختلو مسلم اللہ مسرائی, کوئی پرواہ نہیں, ادھر منہ کرو یا ادھر منہ کرو, الٹا لٹا کے مارو یا سیدھا لٹا کے مارو, اگر میرا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے تو مجھے ادھر یا ادھر کا کوئی فرق نہیں, دائیں اور بائیں کا کوئی فرق نہیں, شرق و غرب کا کوئی فرق نہیں. ذلک فی ذات الالہ, یہ سب کچھ میرا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے. وَإِن يَشَا يُغَارِكَ عَلَىٰ أَوْطَالِ شَيْءٍ مُمَزَّعِ, تم دیکھو گے میری بوٹی بوٹی میں اللہ برکت ڈال دے گا, میں اس کے لیے مر رہا ہوں. جب نیزہ اٹھا لگا, اے اللہ اپنے نبی کو میرا سلام پہنچا دے. اس وقت جبریل علیہ السلام تشریف لیا مسجد نبوی میں, کہ یا رسول اللہ خدا باپ کو سلام پیش کر رہے ہیں, ان کو قریش نے شہید کر دیا. تو آپ نے فرمایا علیک السلام یا خبیب, علیک السلام یا خبیب, علیک السلام یا خبیب, اے خبیب میرا بھی تمہیں سلام ہو, میرا بھی تمہیں سلام ہو, میرا بھی تمہیں سلام ہو. یہ ایمان کہ اے اللہ ہم تیری مانتے ہوئے کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے, سب سے کٹ کر تجھ سے جڑ جائیں گے اور کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے, جو تو کرے گا وہ کریں گے. یہ ہے سوران کی باندھی مسلمان ہوئی, سوران کو پتا چل گیا اس نے آگ کڑا تیل وہ کھولا, دو بچیاں, ماں, ہولناک مندر ہے, سامنے آگ تیل کھول رہا ہے اور ماں کو کہہ رہا ہے مجھے مانیں گی زندگی مبارک, بچیاں مبارک, مجھے نہیں مانیں گی پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا. بول ایمان, اے اللہ ہم وہ کریں گے جو تو چاہتا ہے, اس جنازے پر میں وہ کریں گے جو تو چاہتا ہے, جو تو نہیں چاہتا وہ ہم نہیں کریں گے, چاہے ہمیں ایک روپیہ بچے اور چاہے ہمیں ایک لاکھ بچے. آئیے سوچو سوچے, جب ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں دے رہا ہے, اور جب اللہ سے صلح کر لیں گے تو اللہ بند کر دے گا. عجیب بات, صلح پر تو رشتے ناطے ہو جاتے ہیں, صلح پر تو سب سے پہلا کام دعوتیں ہوتا ہے. بھائی آپ ان کی دعوت کریں, آپ ان کی دعوت کریں. تو اس نے کہا یہ تو میری دو ہیں, اگر میرے پاس اور ہوتی تو میں وہ بھی اپنے اللہ کو قربان کر دیتا. کرے گا تجھے کرنا, ماں کے سامنے دو ٹانگوں سے پکڑ کر سر کو ڈال دیا تیل میں. یہ تو کسی ماں سے پوچھو نا, جس کے سامنے اللہ نے باپ سے, دیکھو اللہ نے اپنی محبت کو باپ سے تشبیہ نہیں دی, ماں سے تشبیہ دی ہے, کہ میں بندے سے ماں سے بھی کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. تو ایک ماں ہے اور ایک بول بولے تو اس کی بچی کی جان بچ سکتی ہے, ایک بول کر اس کی بچی کی جان بچ سکتی ہے, اور وہ اس پر سب کچھ لگا کر ہمارے لیے حجت قائم کر رہی ہے. کہاں بھاگو گے کہ گزارے نہیں ہوتے تھے, اب بولو یا ان کو کیا جواب دو گے قیامت کے دن. ارے تو پہلی امتیں تھیں, ہم تو رسول پاک کی امت ہیں. اوہو, پہلے زمانے کے تھے نا فرمان بھی آج کے فرم برداروں سے اچھے تھے. ایک جیو کترا شام کو اپنے استاد کے پاس 2 روپے لے کے آیا, تو اس نے کہا اللہ کے بندے آج سارا دن 2 روپے کمائے. کہنے لگا آج مال تو بڑا موٹا ہاتھ آیا تھا, ایک عیسائی کی جیب کاٹی تھی, انگریز دور کی بات بتا, انگریزوں کے حکم کہ گورے کی جیب کاٹی تھی. جب لے کے چلا تو خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی سے گلا کر دیا کہ دیکھو آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی, تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا, تو میں نے وہ جا کر دوبارہ اس کو واپس کر دیا. اوہو, عجیب بات, فرمانوں کو بھی ایسی شرم و حیا, تو فرما بردار کیسے ہوں. تو ماں کے سامنے وہ پکوڑا بن گئی اور اس کا جو کلیجا پھٹا, اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا اور اس نے دیکھا بیٹی کی روح نکل رہی ہے اور کہہ رہی اماں صبر کرو ابھی کٹھے ہو جائیں گے, ابھی کٹھے ہو جائیں گے. پھر جو چھوٹی بچی تھی دوست بھی تھی, اس کو ٹانگوں سے پکڑا اور ماں کے سامنے نیو ڈالا. کہنا بھی آسان سننا بھی آسان, جس پہ بیتے اس سے پوچھا. ہاں جو ساز سے نکلی ہے وہ سر سب نے سنی ہے, جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. اس سے پوچھو جس پہ گزر رہی ہے, جس کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا. تو پھر اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا, پھر کہا نہ صبر کرو ابھی اکٹھے ہو جائیں گے. جب اس کو پکڑا نا تو کہنے لگی میری ایک خواہش اور میرا کوئی مطالبہ نہیں. کہ کیا؟ کہ جب میں مر جاؤں تو میری بیٹیوں اور میری ہڈیوں کو کٹھا دفن کرنا, جدا نہ کروں. کہا ہاں یہ تیری خواہش پوری کر دی جائے. کیسے کیسے لوگ اللہ پہ قربان ہو کے چلے. ہم بھی قربان ہوتے ہیں, ہم بھی قربان ہوتے ہیں خواہشات پر, پیسے پر, لذت پر, نفس پر, کن کن چیزوں پر ہم بھی قربان ہوتے ہیں. ان کو بھی تو دیکھو, ان کو کیا لوگ دکھائیں گے قیامت کے دن. جب وہ جل گئی تو تینوں کی ہڈیوں اٹھا کے دفن کر دو. معراج کا وقت آیا, پوری رسول پاک کی سواری جا رہی ہے معراج کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی, تو آپ نے فرمایا جبرائیل جنت کی خوشبو آ رہی ہے, کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ فرعون اور اس کی ایک باندی تھی, اس کی بیٹیاں تھیں, ان کا یہ قصہ تھا, ان کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. 2000 برس گزرنے کے بعد بھی وہ جنت کا ٹکڑا ہے جس کو حبیب اللہ عرش پہ جاتے ہوئے سونتا ہوا جا رہا ہے. سبحان اللہ, اللہ پر ایمان لاؤ, وہ رسول ہی اور اس کے رسول کو ایمان لاؤ کہ وہ صرف کلمہ پڑھوانے نہیں آئے کہ میں تمہارا نبی ہوں, وہ زندگی لے کر آئے. یا ابا سفیان جیتوکم بخیر الدنیا و کرامت الآخرہ. اے ابو سفیان, میں بنو امیہ کی حکومت لینے نہیں آیا, اللہ کی قسم تمہیں دنیا اور آخرت کی عزتیں دینے آیا ہوں. میری مان لو دنیا اور آخرت تمہاری ہے. صرف نہیں کہ نبی کا کلمہ پڑا اور یا محمد لکھ کے لٹکا دیا دکان میں, یہ نہیں محمدی پن. زندگی لے کر آئے. ترقتکم علی محجت بیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا ہالک. میں تمہیں ایسے روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات میں بھی تاریکی کوئی نہیں. میں تمہیں ایسا راستہ دے کے جا رہا ہوں جس کی رات میں بھی اندھیرا نہیں, اس کی رات بھی روشن, اس کا دن بھی روشن, اور اس سے جو ہٹے گا وہ ہلاکت کی گہرائیوں میں جا گرے گا. تؤمنون باللہ ورسولہ. اے اللہ, جو تو کہے گا وہ کر دیں گے, جس سے تو روکے گا اس کو چھوڑ دیں گے. تو اب ہمیں کیا پتا اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کیا نہیں چاہتا. تو اللہ کا ہمارے رات ڈائریکٹ واسطہ تو ہے نہیں, تو واسطہ درمیان میں آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرب و عجم کے سردار, کالے اور گورے کے سردار, عورتوں اور مردوں کے سردار, اگلے اور پچھلوں کے سردار, سید ولد آدم یوم القیامہ, کہ میں ساری کائنات کا, انسانوں کا سردار ہوں گا قیامت کے دن. لواء الحمد بجدی یوم القیامہ, اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں. انا قائدہم اذا وفدوا, میں سب سے آگے, لوگ میرے پیچھے میدان حشر میں. انا خطیبہم اذا انصتوا, لوگ خاموش میں بولنے والا. انا شافعہم اذا حدثوا, لوگ پکڑے جائیں گے میں ان کی شفاعت کروں گا. انا مبشرہم اذا ایسوا, لوگ نا امید میں بشارتیں دوں گا. مفاتیح الجنت بجدی, جنت کی چابی میرے ہاتھ میں. یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون, جنت کے ہزار خدام میدان حشر میں میرے چاروں طرف کھڑے ہوں گے. آپ کے لیے ممبر آئے گا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بیٹھے ممبر پر. آپ فرمائیں گے میری جی میں آئے گا, اگر بیٹھ گیا تو یہ ممبر لے کے مجھے تو جنت میں چلا جائے گا اور میری امت میرے بغیر اکیلی رہ جائے گی, لہٰذا میں بیٹھوں گا بھی نہیں اور نہ فرمانی بھی نہیں ہو سکتی. تو میں اپنا ہاتھ ممبر پہ یوں رکھ دوں گا اور خود نیچے کھڑا رہوں گا تاکہ میری امت کا حساب میرے سامنے ہو جائے. تو ایسے مہربان کو آج 50 لاکھ کی دکان کے لیے ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ ساری کائنات کو آگ لگ جائے اور میرے نبی کا طریقہ میرے ہاتھ سے نہ جائے. جس دن ماں کہے گی دفع ہو جائے. الیک عنی, عربی میں الیک عنی کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دفع ہو جاؤ, ٹھیک ہے, دفع ہو جاؤ. الیک عنی, ماں کہے گی الیک عنی, باپ کہے گا الیک عنی, بیوی کہے گی الیک عنی, بچے کہیں گے الیک عنی, خاوند بیوی سے کہے گا الیک عنی, دفع ہو جاؤ, دفع ہو جاؤ. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. حساب ہونے لگا تو آپ رو رہے ہیں, یا اللہ حساب آسان فرما. پل فراق کو چلیں تو آپ فرما رہے ہیں رب سلم سلم, رب سلم سلم, یا اللہ پار لگا دے, یا اللہ پار لگا دے, یا اللہ پار لگا دے. جب آپ کے اپنی پشت کی اولاد آپ سے کل دفع ہو جاؤ اور اس نے آپ کو دیکھا بھی نہیں اور آپ کے لیے ساری زندگی اپنے آپ کو رلا دیا, لٹا دیا, دانت بھی ٹوٹے, خون بھی بہے, گھر بھی اجڑے, وطن بھی چھوٹے, بچیاں تلاش پڑی, گھر سے بے گھر ہوئے, در سے بے در ہوئے, پیٹ سے دور و پتھر بندھے, تین تین دن کے فاقے, چار چار دن کے فاقے, سب سے محبوب بیٹی فاطمہ جن کا ایک آنسو برداشت نہیں تھا اس کے گھر میں تین دن کے فاقے ہوں کہ میری امت کا راستہ ٹھیک ہو جائے, میرے گھر پہ جو بیتتی ہے بیت جائے پر میری امت کا کچھ بن جائے. وہ تاریخ سے یاد کرو جب پہاڑ رو رہے تھے, حدیث پاک میں آتا ہے زمین رو رہی تھی, آسمان کے فرشتے رو رہے تھے جب آپ کو پتھر پڑ رہے تھے. کائنات کا با اختیار کروڑ انسان جس کے ایک حرکت زبان کی ایک حرکت پر طائف ہمیشہ کے لیے فخر ہستی سے مٹ جاتا, وہ تین میل پتھر کھا رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں وغیرہ کسی ذات الالہ, اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. بے ہوش ہو کے گرے اور جلد میں حارثہ نے کندھے پہ اٹھایا اور بھاگ کے دشمن کا باغ کا سامنے اتبا جانی دشمن بدر کی لڑائی میں جو جھنڈا بردار تھا اس کا باغ سامنے تھا اور کوئی راستہ نہیں ملا, ادھر کو بھاگے. آپ کو جو جا کے لٹایا ہے تو یہ حال تھا کہ جانی دشمن بھی رو پڑے کہ رشتے دار کو دینا ظالم ہو. اوروں کے ہاتھ سے جب آپ کو تکلیف میں دیکھا تو خون نے جوش مارا, ہائے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا, یہ ابن عبد المطلب کو کیا ہو گیا, دیکھو تو صحیح کیا ہو گیا. اور رتبہ جو بدر میں نوکر کو نہیں کہا خود کیا, پھر شرم کی وجہ سے خود آگے نہیں گیا, اپنے نوکر کو دے کر کہنے لگا ان سے کہنا اللہ کے واسطے کھا لینا, تمہاری میری رشتے داری بھی ہے, دشمنی کو ابھی بھول جاؤ کھا لو. جس پر دشمنوں کو بھی ترس آیا اس کا طریقہ ہم چھوڑ دیں تو ہم سے بڑا خسارے اور توٹے والا کون ہوگا. جب آپ کو خوش ہوش آیا ہے پھر آپ نے کسی کا گلا نہیں کیا, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی فقلۃ حیلتی فہوانی علی الناس, اللہ اکبر, یا اللہ یا اللہ میرا کسی سے کوئی گلا نہیں, میرا تیرے سامنے سب کچھ, میری کوئی کمزوری ہوگی جو یہ میری بات نہیں سمجھ سکی, تو فقوتی وکل سخیلت, میں نے تدبیر میں کمی کی یا اللہ یہ جو میری بات نہیں لے سکی اور تیرے سامنے میرا سب کچھ ہے, اے اللہ الہ من تکلنی, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا, الہ بعید یتجہم او عدو من لقته امری, کن کے حوالے کیا, انہوں نے مار مار کے مجھے لوہ لوہان کر دیا. لیکن اے اللہ ان لم تکن علی صاخطا فلا ابالی, ایک جملہ, یا اللہ اگر تو ناراض نہیں تو اس سے بھی زیادہ پتھر پڑ جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, تو راضی ہو جا. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضا والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک آمر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک البد فالکل هین وکل الذی فوق التراب التراب. اے اللہ تو راضی ہے تو سب چلے جائیں پروانی, تو راضی ہے تو سب ناراض ہو جائیں پروانی, تو راضی ہے تو جہان روک جائے پروانی, تو راضی ہے تو میرا سب کچھ مٹی ہو جائے مجھے کوئی پروانی, کہ میں تجھے تو میں نے راضی کر لیا. تؤمنون باللہ ورسولہ, یہ تجارت ہے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ اپناؤ اپناؤ, دکانوں میں, گھر میں, دفتر میں, لباس میں, وجود میں, زندگی میں, اولاد میں, ایک ایک چیز سے محمدی نظر آؤ. بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں, فوجی کو بتانا پڑتا میں فوجی ہوں, وہ تو وردی سے پہچانا جاتا ہے سپاہی ہے نائب پولیس نائب فلاں فلاں فلاں, وردی بتاتی میجر صاحب, جنرل صاحب, کیپٹن صاحب, کرنل صاحب, لیفٹیننٹ صاحب جا رہے ہیں, ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب جا رہے، وردی بتا رہی، اللہ کا رسول بھی ایک وردی دے کر گیا ہے، اس میں آ جاؤ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگو، اللہ کا رنگ ہے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اپنانا، تجارت میں، زراعت میں، حیات میں، ممات میں، شادی میں، غنی میں، حکومت میں، عدالت میں، سیاست میں، گھروں میں، یہ اللہ سے تجارت ہو رہی، کہ یا اللہ بول جو تو کہے گا کر دیں گے، جو تیرا رسول کہے گا کر دیں گے، دو باتیں. تیسری بات کیا ہے؟ تجاہدون فی سبیل اللہ، اب گھر نہیں بیٹھو، آگے اوروں کو بھی جا کے تیار کرو، اس امت کا گھر بیٹھنا ناقابل معافی جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہم سے جو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. جو گاڑی 6 مہینے کھڑی رہے وہ تو سٹارٹ ہی نہیں ہوتی، اس کو تو دھکے لگانے پڑتے ہیں، ان لوگوں کو 600 سال ہو گئے یہ کھڑے ہوئے ہیں. بچوں چاہے دو نفی سبیل اللہ بے اموالکم وانفسکم، نکلو اس کو لے کر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اوروں کو دین پر لانا، اپنوں میں محنت کرنا. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کے 3 مطلب بیان فرمائے ہیں تفسیر کبیر میں. پہلا جواب کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ کہ تیری نہیں مانوں گا، ان دونوں کی مانوں گا، تیری نہیں مانوں گا، بول جو تجھے بول رہے ہیں بول، تو تیری مانوں گا نہیں. یہ اپنے ساتھ جواب، اپنے آپ سے لڑو کہ نہیں نہیں، اب وہ کروں گا جو اللہ چاہتا ہے، سارا جہان الٹا ہو جائے، سیدھا ہو جائے، مجھے نہیں چھوڑنا اللہ کا رسول کا طریقہ. کیسے لوگ تھے، ایک صحابی اللہ کے راستے میں گئے، اپنی بیوی سے فرما گئے گھر میں ہی رہنا، ایسے ہی کہہ گئے. وہ چلے گئے، پیچھے ان کے والد بیمار ہو گئے، ان کا یا رسول اللہ میرے خاوند تو اللہ کے راستے میں ہیں، فرما گئے تھے گھر میں رہنا، میرے باپ بیمار ہیں، پوچھنے چلی جاؤں. تو حاشا وکاللہ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر باپ بیمار ہو جائے تو میں جانا. ایک بول، اور ادھر اللہ کا رسول کا امتحان، ادھر امتحان، آپ نے فرمایا اس پر ہی گھر میں رہے، وہ کہہ گیا نہ جاؤ گھر میں رہے. پھر ان پہ سکرات آ گئے، کہ یا رسول اللہ وہ قریب المر گئے، میں چلی جاؤں. آپ نے فرمایا اس پر ہی گھر میں رہو. پھر ان کا انتقال ہو گیا، کہ یا رسول اللہ وہ انتقال فرما گیا، میں چہرے پہ چلی جاؤں. آپ نے فرمایا گھر میں رہو. نہیں نکلی. کون بیٹی چاہتی ہے کہ باپ سامنے مرے رو جائے نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا مت جاؤ. نہیں نکلی. جب ان کا جنازہ ہو کے دفن ہو گئے تو آپ نے فرمایا جاؤ اس بچی کو خوشخبری دو کہ تیرے اس صبر پر اللہ نے تیرے باپ کو جنت دے دی. اور کتنی عجیب بات ہے، ان کے عمل پہ نہیں، حالانکہ وہ بھی تو صحابی ہیں، ان کے عمل پر نہیں، کہا بیٹی جو تو نے صبر کیا اور میری بات کو نبھایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کی جنت کا فیصلہ فرما دیا. ناگوار سے ناگوار کو بھی سہ جانا کہ جو کہا ہے کر گزریں گے، یہ تب ہوتا ہے جب عظمت دل میں آئے. اس لیے تو سنت کی عظمت ختم ہو گئی، اور جو سنت ہی تو ہے نا، کیا حرج ہے؟ اوف، پر سنت ہے کس کی؟ یہ تو دیکھو، ہر لائن سے دیکھو اس کی عظمت کو، دیکھو تو 7 آسمان کے پردے چیر کر، عرش کے پردے اٹھا کر، 70,000 نور کے پردے اٹھا کر سامنے کھڑا ہو کے ہم کلام ہوا جا رہا ہے. اس سے اور اونچا کوئی جہان میں ملے گا؟ اس کی محبت و شفقت کو دیکھو تو 23 برس روتے روتے اپنی امت کے لیے گزار دیے. اس لیے میں کہتا ہوں کبھی کسی مسلمان کی کو کافر سے مقابلہ مت کرو، کہ کافر ایسے ہیں اور مسلمان ایسے ہیں، کہ اس مسلمان کے لیے اللہ کے رسول نے آنسو بہائے ہیں اور اس کے لیے اللہ کا رسول تڑپے ہیں اور روئے ہیں اور مچلے ہیں. ان کفار کے لیے نہیں، جنہوں نے مرنے کے بعد بھی آپ کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی. قرآن میں 16 دفعہ ظلم کا لفظ آیا ہے، ازلم ازلم، سب سے بڑا ظالم، ایک ظلم، ایک ظلام بڑا ظالم، ایک ازلم سب سے بڑا ظالم، ظلم عام ظلم، ظلام زیادہ ظلم، ازلم سب سے بڑا ظالم. اظلم کا لفظ قرآن میں 16 دفعہ ہے اور 16 کے 16 دفعہ کفر اور شرک پر ہے. ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں. کتنا انڈیا گزرا کیوں نہ ہو, عورت سے مت دیکھیں, نہ ان کا کافروں سے موازنہ کریں, ورنہ یہ زبان کھینچ لی جائے گی قیامت کے دن. کس کے لیے تو اللہ کا رسول رویا ہے. اور سناؤں, ایک ہفتہ پہلے آپ کو پتا چل گیا کہ میرے جانے کا وقت آ چکا ہے, عبداللہ بن مسعود اور ساتھی آئے ملنے کے لیے, تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے کہ میرا تمہیں آخری سلام ہو, اور میرے بعد جو میری امت آئے انہیں کہنا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا ہے, ان کو آنے والی نسلوں کو بھی میرا سلام کہہ دینا. آپ سب وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے سلام کہا ہوا ہے. تو آپ کا مقام چھوٹا مقام ہے. پھر آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ نے کہا ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں. نہیں, تم تو میرے ساتھی اور صحابی ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پہ ایمان لائیں گے. ایک صحابی نے کہا چھو بھائی من آمن بے قبر آؤ یا رسول اللہ, مبارک ہو اس کو جو آپ پہ ایمان لایا اور آپ کا دیدار کیا. تو صحابی ہو گیا نا. تو واقعی صحابہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی انسان افضل نہیں ہے, پکی بات ہے. لیکن آپ نے کیا فرمایا, ہمیں بھی اپنی رحمت میں شریک فرمایا. توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ. ایک دفعہ مبارک, دو دفعہ مبارک, تین دفعہ مبارک, چار دفعہ مبارک, پانچ دفعہ مبارک, چھ دفعہ مبارک, سات دفعہ مبارک ہو میرے اس امتی کو جس نے مجھے دیکھا نا اور میرا کلمہ پڑھ کے مجھ پہ ایمان لایا. کوئی مسلمان مرد ہو, وہ رقص گاہ میں ناچنے والی لڑکی ہو, یا رنڈی کے کوٹھے پر بیٹھنے والی ہو, یا سارا دن شراب اور زنا میں دھت ہو, پھر بھی اگر یہ کلمے والا ہے تو ساری کائنات سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. کہ یہ اللہ کے رسول کا امتی ہے, پتہ نہیں کب توبہ کر جائے اور کہاں چلا جائے, کب توبہ کر کے کہاں جا پہنچے. مالک ابن دینار شراب میں دھت, ساری رات شراب پیتے پیتے پیتے بے ہوش ہو کے گر جاتے. تو ایک دفعہ خواب میں دیکھا اپنی بیٹی کو مر گئی تھی, کہ وہ بچے نکل رہے ہیں, جھولے جھول رہے ہیں, ان کے پیچھے ایک سانپ ہے, بہت بڑا اشتہا ہے جو ان کو کھانا چاہتا ہے. تو بچی کی نظر پڑی تو کہ یہ تو میرے ابا ہیں. تو راستے میں ایک بڑے میاں کو دیکھا, کہ بڑے میاں سانپ سے بچاؤ. کہ بیٹا میں بوڑھا, میں کیا بچا سکتا ہوں, تو جوان ہے. آگے بچی نے اس نے پکڑا, تھوڑا سانس درست ہوا. کہ بیٹا یہ سب کیا قصہ ہے. کہ ابا وہ سانپ آپ کے برے اعمال ہیں جو آپ کو انقریب جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے, اور وہ بڑے میاں آپ کی نیکیاں ہیں, آپ کا ایمان ہے جو اتنا کمزور ہے آپ کو بچا نہیں سکتا عذاب سے. آنکھ کھل گئی, توبہ کی, شرابی اور شراب کے ساتھ جو بھی گناہ جڑتے ہیں وہ سب توبہ کی, اور جان ماری اور اپنے آپ کو کھپایا اور لگایا. پھر کیا ہوا, کشتی میں سفر کر رہے, کشتی بھری ہوئی, میرے کپڑے ایک جوہری کا موتی گم ہو گیا, یا ہیرا یا لال کوئی چین کی پتھر گم ہو گیا. اس نے شور مچایا اور شک کیا, ان بھائی یہ جو شخص بیٹھا ہے نا, یہ نوجوان, یہ میرے چور لگتا ہے. باقی تو سارے بڑے سفید کالر والے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کی گردنوں میں سراخیں ہیں, یہ تو میرے چور ہو نہیں سکتے, یہ ہے میرا چور فقیر. یہ تو ذنون مصری اس کشتی میں تھے. کٹھہرو, پتا کرنے دو, جو تم دیکھ رہے ہو وہ میں نہیں دیکھ رہا, مجھے پتا کرنے دو. ان کے پاس گئے, کہ بیٹا یہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ سے غلطی ہو گئی ہے. تو اپنی صفائی نہیں پیش کی کہ میں نے نہیں چرایا. فنظر نظرۃ فی السماء, یوں بیٹھے تھے نا, یوں آسمان کو دیکھا ایک بھرپور نگاہ سے. ابھی ان کی نظر واپس نہیں لوٹی تھی کہ کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیر لیا, اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک موتی آیا, کو جو بھی گمت. انہوں نے آگے کر کے ہاتھ بڑھایا, لیا, دیا, حضرت جس کا گم ہوا ہے اس کو دے دیں, میں چور کوئی نہیں, یہ شراب سے یہاں پہنچا ہے. پھر سوگی سناؤں, کشتی سے اترے اور پانی پر پیدل چلتے ہوئے پار نکل گئے, من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من یقین لمشا علی الماء، جس کے دل میں ایک جو کے برابر اللہ پر اعتماد اور توکل ہوگا پانی پر چلتے ہوئے پانی اسے نہیں دبو سکتا. تو یہ شرابی کیا پتا کل کو مالک ابن دینار بن جائے. اور کہاں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے. ربیع الاخرین رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شہرت ہو گئی. جس کی شہرت ہوتی ہے اس کا حسد بھی ہوتا ہے، چاہے دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو. انہوں نے کہا اس کو چکر دو. ایک رنڈی تھی بڑی خوبصورت، اس کو 100 دینار دیے. 100 دینار بہت بڑی دولت تھی. کہا اس کو بھٹکاؤ. میں نے کہا یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل. تو عشاء کی نماز پڑھ کے جو نکلے تو اپنے سارے حسن کے جلووں کے ساتھ وہ سامنے آئی. جب ان کی نظر پڑی تو نظر جھکا کے کہنے کے بہن کیسا دیکھی وہ کیا دن ہوگا جب تیرا یہ خوبصورت وجود قبر میں ہوگا اور جس حسن پہ تجھے ناز ہے یہ چوروں کی غذا بن چکا ہوگا. اور اے بہن وہ کیا دن ہوگا جب منکر اور نکیر تجھے اٹھا کے پوچھ رہے ہوں گے جوانی کہاں لگائی. بھئی یہ دو بول تھے تو چیخ مار کے گری اور بہوش ہوئی اور جو ہوش میں آئی ایسی توبہ کی ایسا پہنچی کہ رابعہ بصری میں سے ایک وہ بھی رابعہ بصری بنی. اس امت میں ایک رابعہ نہیں آئی، لاکھوں رابعہ آئی ہیں. اس مقام پہ پہنچے کہ اس زمانے کے اہل اللہ پھر اس سے دعائیں کروانے جاتے تھے ہمارے لیے دعا فرما دیں. اسے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کیسا بھی ہے ہاں اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے محنت کرے، انتظام کرے کہ محنت کرو. گھروں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، گلے شکووں کے ہر کوئی پنڈ اٹھائے پھرتا ہے. گھروں سے نکلو. دیکھو میرے بھائیو، ایمان بھی سیکھنے کے لیے گھر چھوڑنا پڑے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بھی گھر چھوڑنا پڑے گا. لذتوں کو چھوڑے بغیر یہ وادی طے نہیں ہوتی. محبوب بدلنا ہو، محبوب بدلنا ہو تو جو پہلے محبوب اس کو چھوڑے تو صحیح. دکانیں محبوب، گھر محبوب، اسلام آباد محبوب، اور پتہ نہیں کیا کچھ محبوب. اس کو ہٹا کر اللہ سے رسول کی محبت کو لانا ہے تو سب سے پہلا کام ہے گھر چھوڑو. اور اوروں کو بھی اس پر تیار کرو. تین مہینے میں بیان کیا کہ اپنے آپ سے جہاد کرنا، دوسرا دنیا سے جہاد کرنا. دنیا سے جہاد کیا ہے کہ اس کے حلال کو لینا اور حرام کو چھوڑنا، اس کے حلال کو لینا اس کے سود کو چھوڑنا، اس کے سچ کو لینا اس کے جھوٹ کو چھوڑنا، اس کی پاکیزگی کو لینا اس کی زنا اس کے زنا کو چھوڑنا، اس کے حلال کو لینا اس کی شراب کو چھوڑنا، اس کے صدق کو لینا اس کے جھوٹ کو چھوڑنا، اس کے عدل کو لینا اس کے ظلم کو چھوڑنا، اس کی پاکدامنی کو لینا اور اس کی بے حیائی کو چھوڑنا، اس کی تواضع کو لینا اور اس کے تکبر کو چھوڑنا، اس کی مسنت کو لینا اور اس کے فخر کو چھوڑنا. یہ دنیا سے جہاد ہے کہ دنیا میں تو سارا سودا ہے، بازار میں سارا سودا پڑا ہوا ہے. اس میں سے صحیح کو لینا اور غلط کو چھوڑنا یہ دوسرا جہاد ہے. اللہ رزق دے شکر میں جھک جاؤ، لے لے صبر میں جھک جاؤ. دونوں حال میں جنت ہے، دونوں حال میں جنت ہے. عبد الرحمان بن عوف جیسا آپ نے کوئی تاجر سارا اسلام آباد سارا پاکستان کٹا ہو جائے، عبد الرحمان بن عوف کے پیسے کو نہیں پہنچ سکتا. اتنی بڑی تجارت چھوڑ کے دنیا میں گئے. 3,10,20,00,000 دینار، 1 دینار 4.5 معاشے کا سونا، 10,000 بکریاں، 1,000 گھوڑے، 1,000 اونٹ، بے شمار زمینیں اور ہر ملک میں جائیدادیں اور سونے کی اینٹیں جن کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں. اور عشرہ مبشرہ ٹاپ لسٹ کے 10 صحابہ میں ہیں. اوپر کے 10 صحابہ جو سب سے افضل ترین 1,24,000 مردوں عورتوں میں سب سے بہترین یہ 10 صحابہ ہیں. اور ان کو عشرہ مبشرہ 10 جن کو بشارت دی گئی بیک وقت. کیا بشارت دی گئی؟ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو عبیدہ، یہ سب جنتی ہیں. یہ آپ نے ایک مجلس میں بشارت دی. تو اتنی بڑی دولت ان کو نیچے نہیں لا سکی تو آپ کی دکان آپ کو کیوں نیچے لے جا سکتی ہے؟ اور پھر ایک اور مزے کی بات ہے، ان 10 میں کوئی ذمہ دار نہیں، کوئی مزدور نہیں، کوئی فقیر نہیں. 10 کے 10 تاجر ہیں، 10 کے 10 تاجر ہیں. ذمہ دار کوئی نہیں، ملازم کوئی نہیں، دس کے دس تاجر ہیں اور دس کے دس قریش میں سے ہیں، کوئی غیر قریشی کو نہیں، قریش میں سے ہیں، اغنیا میں سے ہیں، فقرا میں سے نہیں، اغنیا میں سے ہیں، قریش میں سے ہیں اور سب تاجر ہیں، آپ ان کے پیچھے چلیں تاکہ کل کو کہا جائے کہ جناب سپر والے تاجر عبد الرحمن کے ساتھ آ جائیں، ابو بکر عثمان علی کے ساتھ آ جائیں، ساتھ سعید طلحہ زبیر کے ساتھ آ جائیں، ہم تو ادھر کی آپ کو دعوت دے رہے ہیں، کچھ نہیں آپ سے لینا چاہتے، نہ آپ کی دکانیں بند کرانا چاہتے، صرف جو ہماری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی گھس چکی ہے کھینچنا چاہتے، اللہ کے واسطے چھوڑو چھوڑو چھوڑو، غلط چھوڑو، ناجائز چھوڑو، اور پھر اوروں کو جا کے دعوت دو کہ اس امت کے ایمان کی تکمیل وہ دعوت کے بغیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے والعصر قسم ہے زمانے کی، کہ اللہ زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس لیے کہ زمانہ چشمدید گواہ ہے، تو جو چشمدید ہوتا وہی تو قسم کھا کے بتاتا کہ بات ٹھیک ہو رہی، عدالتوں میں نہیں ہوتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چاہے وہ 300 میل دور بیٹھا ہو، لیکن اللہ کی قسم کا اسے پتہ ہی نہیں، قرآن کا اسے پتہ ہی کو نہیں کہ میں کس کو سر پر رکھ رہا ہوں یا کس اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. ارے ایک دیہاتی بےچارا پکڑا گیا، چھوڑے میں انہوں نے کہا قرآن اٹھاؤ، میں ڈر گیا پتا نہیں کیا قرآن کیا ہوتا ہے، کہا جی مجھے دکھاؤ تو صحیح، اور دیکھا تو اتنا کہا اے تو میں بند بند کر جاؤں، میں پرواہ ہی نہ کر، تو انہوں نے قرآن کو بھی سمجھا ہوا تاج کمپنی کا سر پہ اٹھا لو چل بھائی پرواہ ہی نہیں ہے. إِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِيم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ قَاف الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ يَاسِين وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ. سنو تو صرف قرآن کی عظمت، اللہ کیسے قرآن میں بیان کرتا ہے. والعصر زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ سارا جہان ناکام ہے، کیا جنا والے اور کیا سپر والے، کیا اسلام آباد اور کیا ملتان اور کیا فلاں اور کیا فلاں. ہاں کچھ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے، ان الذین آمنوا ایمان لانے والے، تھوڑا سا میں نے بتا دیا، وعملوا الصالحات اچھے عمل کرنے والے، پھر اس کی تفصیل آ گئی، یہ کرنا ہے یہ چھوڑنا ہے، اس میں عبادات، عبادات کو تھوڑا سا میں نے بیان کیا کہ جس میں نماز سب سے عام ہے، نماز سب سے عام ہے کہ جب اذان ہو تو جناب سفر میں سناٹا چھا جائے، اور پھر کہاں چلے گئے سارے، کہا اپنے اللہ نے بلایا وہاں چلے گئے. جو کام پہلے دکان پہ بنا رہا تھا نا، اب یہی کام آپ کا دکان بند کرنے سے بنے گا، یہ دل سے نکال دیں کہ دکان بند کی تو گاؤں کے اندر چلے جائیں گے، آپ کا رزق کہیں نہیں جائے گا، باہر چاہے چلا جائے تو کیا ہے، رزق نہیں جاتا. جب اذان ہو کھانے لو صالحات، دکان بند ہو گئی، کہاں گئے؟ مسجد پہ جا رہے، دکانوں میں مسلمت بچھائیں، اللہ سے وفا نبھائیں، یاری نبھائیں، آئے مسجد کی طرف کو، چلو مسجد کی طرف کو، سوری مارکیٹ بند. ارے کیا ہوا؟ کبھی اذان ہو گئی، چلے گئے اللہ کے بلانے پر. ایک خاموش دعوت ہے جو ہر آنے والے کو دماغ میں ہتھوڑی کی طرح پڑے گی، ان کو کیا ہو گیا؟ وہ تو بھائی اللہ کے سامنے چلے گئے، اللہ کے مانگنے چلے گئے. آپ کے نبی کو بھی، ہمارے نبی کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پریشانی آتی تھی آپ مسجد میں آتے تھے، تو نظر آیا. لیکن آپ لوگ ہڑتال کے لیے بھی تو بازار بند کروا لیتے، ہڑتال کرو، کن کے سامنے ہڑتال کر رہے؟ جو آپ سے بھی زیادہ عاجز ہیں، جو آپ سے زیادہ کمزور ہیں، جو آپ سے زیادہ خوف زدہ ہیں، ان کے آگے پیرا، ان کے پیچھے پیرا، ان کے دائیں پیرا، ان کے بائیں پیرا، پھر تو وہ سڑک پہ آتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں امن قائم کرو، وہ کیا خاص امن قائم کریں؟ جو چلنے میں پیرے کا محتاج ہو تو آپ کو امن کہاں سے لا کے دے دے گا بھائی؟ اور اس سے مانگو جو آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے. اسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حکمرانوں کا گلا چھوڑ دو اور اپنے گناہوں پر توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کے سامنے جھکے ہیں. وہ ہمارے ایسے انسان ہیں، ہم بھی تو بگڑے ہوئے ہیں، پولیس والے کو رگڑا دے رہے، وہ بھی ایک انسان ہے. تو ایک دکاندار جو کچھ ظلم کر رہا ہے، جو وہ انسان بگڑا ہوا ہے، وہ دکان میں گیا تو وہاں ظلم ہو گیا، وہ پولیس میں گیا وہاں ظلم ہو گیا، وہ مسجد میں گیا وہاں ظلم ہو گیا، وہ عدالت میں گیا وہاں ظلم ہو گیا، وہ حکومت میں بیٹھا وہاں ظلم ہو گیا، وہ بازار میں آیا وہاں ظلم ہو گیا، وہ کھیت میں گیا وہاں ظلم ہو گیا. تو عنصر بگڑ چکا ہے، ذات بگڑی ہوئی ہے، اس کی شکلیں بدل نہیں، وہ جس شکل میں جائے گا وہ چونکہ بگڑا ہوا ہے. تو ہم تو سب بگاڑ میں شریک ہے نا. اگر میں نے جھوٹ بول کے سودا بیچ لیا تو میں بھی اتنا ہی ظالم ہوں جتنا آپ ایک پولیس والے کو ظالم سمجھتے ہیں یا ایک وابدہ والے کو ظالم سمجھتے ہیں یا کسی وزیر کو ظالم سمجھتے ہیں یا کسی کو بھی ظالم سمجھتے ہیں. میں بھی ظالم ہوں جس نے جھوٹ بول کے سودا بیچ دیا. میں بھی ظالم ہوں جس نے کسی سے ناجائز نفع اٹھا لیا. لیکن چونکہ سب چل رہا ہے لہذا ٹھیک ہے. اگر میں زکات نہیں دے رہا تو میں بھی تو ظالم ہوں کہ میں غریب کی روٹی بند کر کے بیٹھا ہوں. اور اللہ کتنا کریم ہے کہ صرف 2.5 روپے مانگے گا بھائی ستانوے خدا رکھ لے 2.5 مجھے دے دے اور 10 گنا کر کے پھر دنیا میں واپس لے لے. اندازہ لگا اگر اسلام آباد میرے زکات دیں تو صرف سارے پاکستان میں کوئی مریض بغیر دوائی کے نہ مرے, کسی کی بیٹی بغیر نکاح کے نہ بیٹھے. اپنی خواہش پر خرچ کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں. بچے نے کہا تھا لینڈ کروزر لینی ہے اس لیے اس کے شوق میں لے کے دے دی. ارے لے دو, اللہ نے کوئی نہیں روکا, اللہ نے نہیں روکا. جس کے پاس ہے استعمال کرے, پر کہا غریب کا حق اس کو ضرور دے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اتنے بڑے گھر میں کیوں رہتے ہو. ہاں یہ کہا ہے کہ کسی جھونپڑے والے کا بھی خیال کر لو کہ اس کے گھر میں بھی دیا جلا ہے کہ نہیں جلا. دس اس کھانے کھانے سے روکا نہیں. اگر حلال ہے تو حلال میں وہ ساتھ جائز ہے. پر یہ کہا ہے کسی غریب کو بھی پوچھ لینا کہ اس کے بیٹے بھوکے تو نہیں سو گئے. تو ہم ظالم ہیں جو زکات روک کے بیٹھے ہوئے. کبھی پولیس ظالم ہے, وقت ظالم ہے, حکومت ظالم ہے. تو یہ ظالم نہیں جو زکات نہیں دے رہا. یہ ظالم نہیں جس نے نماز چھوڑ دی ہے. یہ ظالم نہیں جس نے اللہ پاک کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس سے بڑا تو کوئی ظالم ہے جو مسجد میں جانے سے روک دے. وہ یہ آیت تو کفار پر ہے, کفار کے لیے ہے. لیکن ایک آدمی کہتے جی صاحب میں نے نماز پڑھنی ہے چھٹی دے دیں, کہتے چلے جاؤ کام کرو, تو یہ اسی آیت کے زمرے میں آ رہا ہے. تو آپ ظلم تو سمجھیں کہ صرف پولیس ظالم ہے اور باپ کا ظالم ہے اور سیاستدان ظالم ہے اور بیوروکریسی ظالم ہے. میں بھی تو ظالم ہوں جو میں نے جھوٹ بول کے سودا بیچا. میں بھی تو ظالم ہوں جو میں نے زکات لی نہیں. میں بھی تو ظالم ہوں جو میں نے کسی مسلمان کی جیب ایک دکاندار کہنے لگا کپڑے کا کسی شہر کا. کہنے لگا جی میں بیٹھا صبح قرآن پڑھ رہا تھا تو میرے پاس آ گیا گاہک, کہا جی آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں نیک معلوم ہوتے ہیں تو میں آپ سے ہی کپڑا لے لیتا ہوں. تو جی مولوی صاحب میں نے 16 روپے والا کپڑا اس کو 48 روپے میٹر میں بیچ لیا. تھک کے ہی ہماری پنجابی میں کہتے ہیں. میں کہا بھائی ماشاء اللہ قرآن کی قیمت تم نے صرف 24 روپے لگائی, صرف 24 روپے لگائی. یہ بھی تو ظالم ہے جس نے اپنے جیسے کو پتہ نہیں کس مجبوری سے بچار آیا ہوگا. تو ظالم کا مفہوم بہت وسیع ہے. جس نے اللہ کا حق مار لیا ہے, جس نے زکات کو روکا ہوا ہے, جس نے خیرات کو روکا ہوا ہے, جس نے نماز کو چھوڑا ہوا ہے, یہ سارے ظالم ہیں. حضرت عثمان والی تجارت کیوں نہیں کرتے آپ؟ عبد الرحمن والی تجارت کیوں نہیں کرتے آپ؟ کہ یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے. مدینے میں کمی پڑ گئی, حضرت عثمان کا مال آ گیا, 100 اونٹوں کا قافلہ. تو اب تو مزے ہیں, روک لو اور اپنی مرضی کے پیسے لو. یہ نہیں کرتے آپ لوگ یہاں, چیز کم ہو گئی تو روک لو اب مرضی کے پیسے لو. ہمارا مجھے جب کھاد کا زور پڑتا ہے تو یہ سارے کھاد روک لیتے ہیں. پھر ہمیں 100 روپے 50 روپے پر بیگ زیادہ دے کے لینی پڑتی. اب وہ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ مال آ رہا ہے, لیکن کسی کی آہ بھی اس کو لگ رہی ہے. یہ آہ اس کی نسلوں کو اکھاڑ دے گی, اس کے جلتے دیے بجھ جائیں گے. تو حضرت عثمان کا تو موقع تھا منہ مانگی قیمت. کہنے کے بولو بھائی یہ تھوک کے تھے باقی پرچیوں نہیں تھے. بولو بھائی, کہا جی 10 کی 12 میں لیں گے. کہنے کے زیادہ بولو مجھے قیمت زیادہ لگ چکی. کہا جی 10 کی 14 میں لیں گے. کہا نہیں مجھے قیمت زیادہ لگ چکی. کہا جی 10 کی 15 میں لیں گے, اس سے زیادہ ہماری وفات نہیں. کہا نہیں مجھے قیمت زیادہ لگ چکی ہے. ان کا جب کس نے لگائی, یہ تاجر تو مدینے والے یہی ہیں, اور کون لگا کے دے گیا اس کو؟ کہنے گئے تم سے پہلے میرا رب لگا کے دے گیا ہے. وہ ان سے کہہ رہا عثمان تیری 1 روپے کی چیز میں 10 میں خرید لوں گا. تم تو میری 10 روپے کی 15 میں خرید رہے ہو. وہ میری 1 کی 10 میں خرید کر کہہ رہا ہے کہ 1 مجھے دے دو 10 لے لو. تو تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں تنگی ہے. میرا یہ سب مدینے کے فقیروں پہ سبقہ. ایسے تاجر آپ بنے. تو وہ کیا ہوا, رات کو حضرت عبداللہ نے عباس میں خواب دیکھا کہ آپ جنت میں کھڑے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید گھوڑے پہ سوار سب پوشاک اور آپ تیزی سے نکل رہے ہیں. تو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی, یا رسول اللہ کہاں کہاں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا عبداللہ آج صبح جو عثمان نے صدقہ کیا ہے وہ عند اللہ قبول ہو گیا ہے, اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی ایک حور سے اس کا نکاح کیا ہے, اس کے ولیمے کو سب کو بلایا ہے, میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. وعمل الصالحات, اعمال کرو, نماز, روزہ, حج, زکات, صدق, امانت, عدالت, عفو, درگزر, پاک دامنی, یہ سارے مجموعے کا نام عمل صالح ہے. نماز پڑھی زکات نہ دی تو یہ نماز نہیں چھوڑا سکتی, زکات دی نماز نہ پڑھی تو یہ زکات نہیں چھوڑا سکتی, اخلاق بنائے نماز کھائی تو یہ اخلاق نماز سے نہیں معاف ہو سکتے, نماز کا جرم اخلاق معاف نہیں کروا سکتے. نماز پڑھی اخلاق نہ بنائے تو نماز اخلاق کا جرم معاف نہیں کروا سکتی, کسی کا حق مار کے مر گیا تو نماز بھی نہیں چھوڑا سکتی. ایمان, عمل صالح, تیسری بات اور دعوت اور بول اور قول من وصیت. وصیت کسے کہتے ہیں؟ جو مرنے والا کرتا ہے. اس لفظ میں بڑی طاقت ہے, بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ میرے بندے جو میری نظر میں کامیاب ہیں وہ چار کام کرتے ہیں, چار کام, چار کام. اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی تبلیغ میں جانا صرف انہی کے ذمہ کوئی نہیں اور گھر بیٹھے مسئلہ حل نہیں ہونے کا. آمنو, عامل الصالحات, دو چیزیں ہاتھ میں آ گئیں, ابھی دو باقی ہیں. آدھی کامیابی ملی ہے, آدھی ابھی تک ناکامی ہے. ایک پاؤں آزاد ہوا ہے زنجیر, ایک پاؤں میں پڑی ہوئی ہے. تیسری شرط وقواصو, وصیت, حق تھی. وصیت کیوں کہا ہے؟ وصیت کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ اپنے بھائیوں سے جب بات کرو تو اس خیر خواہی سے کرو اور اس محبت و شفقت سے کرو اور اس خلوص سے کرو جیسے مرنے والا بات کرتا ہے. مرنے والا جو ہوتا ہے, اگر میں جا رہا ہوں تو کتنی خیر خواہی سے وہ بات کرتا ہے, اپنے بچوں کو بلاتا ہے, بیوی کو بلاتا ہے, عزیزوں کو بلاتا ہے, پھر جس درد سے وہ بات کرتا ہے. اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی تبلیغ میں جانا صرف انہی کے ذمہ کوئی نہیں اور گھر بیٹھے مسئلہ حل نہیں ہونے کا. آمنو, عامل الصالحات, دو چیزیں ہاتھ میں آ گئیں, ابھی دو باقی ہیں. آدھی کامیابی ملی ہے, آدھی ابھی تک ناکامی ہے. ایک پاؤں آزاد ہوا ہے زنجیر, ایک پاؤں میں پڑی ہوئی ہے. تیسری شرط وقواصو, وصیت, حق کی. وصیت کیوں کہا ہے؟ وصیت کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ اپنے بھائیوں سے جب بات کرو تو اس خیر خواہی سے کرو اور اس محبت و شفقت سے کرو اور اس خلوص سے کرو جیسے مرنے والا بات کرتا ہے. مرنے والا جو ہوتا ہے, اسے بدل میں جا رہا ہوں تو کتنی خیر خواہی سے وہ بات کرتا ہے, اپنے بچوں کو بلاتا ہے, بیوی کو بلاتا ہے, عزیزوں کو بلاتا ہے, پھر جس درد سے وہ بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ میرے ایمان کی, میرے دین کی اوروں کو دعوت دو اس ہمدردی کے ساتھ اور اس دکھ کے ساتھ اور اس خلوص کے ساتھ اور اس اندر کے جذبے کے ساتھ کہ ایک مرنے والا جیسے ایک ایک کو وصیت کر رہا تھا. اور جو سننے والے ہوتے ہیں, چونکہ توافی دونوں طرف سے ہے, یہ ایسا لفظ ہے جس میں دونوں کو, دونوں شریک ہیں, کہ سننے والے اس طرح سنیں جیسے مرنے والے کی بات کو سنا جاتا ہے کہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. لکھا ہے وہاں آپ پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھو گا کوئی، اب میں اس کا علاج میرے پاس تو کوئی، اور جو تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے میں قرآن کو جانتا ہوں، جو ایک قرآن مظلوم ہے دنیا میں، کوئی اردو کے ترجمے پڑھ کے وکالت کا بورڈ نہیں لگا سکتا، لگائے تو گرفتار پوچھا، کوئی اردو کے ترجمے پڑھ کے ایم بی بی ایس کا صرف بورڈ بھی لگائے تو اگلے گرفتار کر کے لے جائیں، تو قرآن ہی ایسا مظلوم ہو گیا ہے کہ دو چار سطریں ترجمے کی پڑھی اور پھر بیٹھ گئے تبصرے کرنے، تواسی گئے اوروں کو جا کے سنایا، اور اس درد سے سنایا جیسے مرنے والا سناتا ہے، اور سننے والوں کو کہا تم ایسے سنو جیسے مرنے والے سے سنتے ہو، کیا کہہ رہا ہے، کوئی لفظ چھوٹنے نہ پائے۔ تین، وتواصوا بالحق، اور حق اس پر جو آئی مصیبت، گھر چھوٹا بچے یاد آئے، گھر چھوٹا بیوی یاد آئی، گھر چھوٹا تو بیوی کو خامد یاد آیا، بچوں کو باپ یاد آیا، وطن یاد آیا، عزیز و اقارب، یا گئے تو کسی نے سنی انسنی کر دی، کسی نے دھکا دے دیا، کسی نے گالی دے دی، کسی نے پتھر مار دیا، کسی نے انکار کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ غسان ایک لڑکا تھا سعودی، 1974 میں امریکہ میں جا کے اس نے سین فرانسسکو میں سب سے پہلے تبلیغ کا کام شروع کیا، تو لڑکے اس پر شراب ڈال دے، شراب منہ پر، کپڑوں پر، منہ پر، کپڑوں پر، پر اس نوجوان 18 برس کی عمر میں سین فرانسسکو گیا، بہت بڑے مالدار آدمی کا بیٹا، اور صرف ایک چلہ لگاتے گیا، لیکن وہ سہتے سہتے سہتے جب اس نے سین فرانسسکو چھوڑا ہے 7 برس کے بعد، تو 80 مسجدوں کے بننے کا وہ لڑکا ذریعہ بن چکا تھا۔ اگر وہ اپنا بیٹھ کے بھی اللہ اللہ کرتا تو نہیں کر سکتا تھا، بہ جاتا، اور اگر کر بھی لیتا تو یہ 80 مسجدیں اور ہزاروں نوجوانوں کی توبہ اور ہزاروں نوجوانوں کی زندگیوں کا بدل جانا، یہ عزت وہ کہاں سے پاتا؟ تو تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، کہ اس پر صبر کرو، تکلیف آئے گی صبر کرو، گھر کی جدائی برداشت کرو، ماں باپ کی برداشت کرو، بیویوں کی برداشت، ان کو آپ سمجھائیں کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، بھیجنے والے کا حکم ہے کہ نکلو۔ یہ چار باتوں کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، چار مضمون کمپلسری ہیں جن میں پاس ہونا ہے، آمنو، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، ان چار مضمونوں میں ایک میں بھی فیل ہو گیا، اگر پہلے میں فیل ہو گیا پھر تو ہمیشہ کا برباد ہو گیا، دوسرے میں فیل ہو گیا تو کبھی نہ کبھی جنت میں چلا جائے، تیسرے میں فیل ہو گیا، چوتھے میں فیل ہو گیا تو بھی راستے میں اٹک جائے، چاروں میں پاس ہونا ضروری ہے۔ ورنہ آپ خود سوچیں، آپ خود سوچیں، میں کوئی کوئی فخر تکبر سے نہیں کہہ رہا، 28-29 سال ہو گئے صرف قرآن ہی پڑھا ہے، قرآن ہی میں زندگی گزری ہے، تو میرے لیے تو بڑی گنجائش تھی نا، میں گھر میں بیٹھ جاتا، جب میں آپ کے ساتھ محبت، شفقت اور دیانتداری کے ساتھ ہیں، آپ سے محبت ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی شفقت ہے کہ آپ رنگ سن رہے ہیں، میں اگر اپنے لیے اگر مجھے گنجائش نظر آتی تو سب سے پہلے میں گھر میں بیٹھتا کہ میں تو قرآن پڑھاتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، میرے بچے قرآن پڑھتے ہیں، میں مدرسوں چلاتا ہوں، ساتھ اپنی معیشت کو دیکھتا ہوں، تمہیں کیا ضرورت ہے گھر سے جانے کی؟ جب مجھے قرآن میں نظر نہیں آ رہا کہ گنجائش ہے کہ میں گھر میں بیٹھتا ہوں، جب تو حال جو ہو جو نظر آ رہا ہے، حالات پر بھی منحصر ہے نا، یہ حال ہو جو اس وقت ہے ہمارے بچوں کا، ہماری بچیوں کا، جن بچیوں سے فرشتوں کو بھی حیا آتی تھی ان سے شیطان بھی شرمانے لگا، جن نوجوانوں کا رونا اللہ کے عرش کو ہلا دیتا تھا، آج ان نوجوانوں کو شیطان بیٹھ کے روتا ہے تو ان کو کیا ہو گیا، مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے۔ جب یہ حال ہو تو میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھنے کی گنجائش کوئی نہیں ہے، یہ آپ مانے یا نہ مانے، مطلب آپ کا دل اس کے میری بات پر متفق ہو یا نہ ہو، میں آپ لیکن میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے بعد اور ختم نبوت کو ماننے کے بعد کہ میرا نبی آخری نبی ہے۔ اچھا ایک سوال تو اپنے من سے کریں کہ اسلام آباد اور پوری دنیا اور ساری دنیا کے مسلمان، ان سب کو گمراہی میں لگانے کے لیے اور حق سے ہٹانے کے لیے اور ان کو نافرمانی کے راستوں پہ چلانے کے لیے کروڑوں کروڑوں نہیں اربوں خربوں ڈالر اور لاکھوں دماغ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں کہ وہ آپ سے ملک نہیں چھینیں گے, یاد رکھنا, آپ سے ملک نہیں چھینیں گے, وہ آپ سے ایمان چھینیں گے. ان کو ضرورت نہیں آپ کا ملک لینے کی, ان کو آپ کا ایمان چاہیے. وہ آپ کی نسل کو چھیننا چاہتے ہیں, تو اس نسل کو مسجد کے راستے بلا کر ان کو رقص گاہوں کے راستے دکھا دیے جائیں, ان کی زبانوں سے قرآن چھین کر ان کی زبانوں سے گانے چلا دیے جائیں, ان کے کانوں کو قرآن سے ناآشنا کر کے ان کے گانوں کو راگ اور رنگ میں دبو دیا جائے, ان کی بچیوں کو حیا کی چادر سے نکال کر ایسی بے حیا شاہراہ دکھائی جائے کہ شیطان بھی ان سے شرمائے. آپ سے ملک نہیں لیں گے, یہ لیں گے کہ تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائیں. یہ تو ادھر ہو رہا ہے, یہ ادھر ہو رہا ہے. ادھر ہمارا دعویٰ ہے, ہمارا نبی آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا واجب القتل ہو جائے گا. ادھر یہ ہمارا دعویٰ ہے, ادھر یہ مسلمان بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اب کس کے ذمے ہے ان کے پاؤں پکڑ کے توبہ کروانا یا ان کو سمجھانا؟ آپ جنا والے فرماتے ہیں ہمارے تو ذمے کوئی نہیں, ٹھیک ہے نیک کام ہے کر لو تو ٹھیک ہے, نہ کرو تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا. ہماری تو بیوی نہیں مانتی, ہمارے تو بچے نہیں مانتے, ہمارا تو جی نہیں مانتا. میں بھی کہتا ہوں تو میرا کیوں جی مانتا ہے, میں کیوں گھر چھوڑ کے جاؤں, میں بھی اپنے گھر میں بیٹھوں اور آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھے. تو اس باپ کے جو لگے ہوئے ہیں پیچھے لوگ اجاڑنے, ارے بھائیو آپ کے گھر کا کوئی پتا بھی توڑ جائے تو آپ نوکر کو پیچھے دوڑا کر پکڑو اس کو. پھل توڑنا تو دور کی بات ہے, تو ٹہنی کو ہاتھ لگا دے تو آپ اس کی جان کو الاتے ہیں. یہاں آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے سینچا ہوا اسلام کا باغ آج اپنی نسل اس کو کلہاڑے مار رہی ہے. کوئی بھی تو آنکھ نہیں جس اشک بار ہو, کوئی بھی تو زبان نہیں جو ہائے کرے, کوئی بھی تو دل نہیں جس پر کوئی چرکا لگے, کوئی کسب, کوئی اندر کا درد غم اٹھے, کوئی بھی تو عورت نہیں رو رہی کہ میری بچے میرے بچے, اس پر کوئی عورت رونے والی نہیں کہ ہائے اللہ تیرا تین متر میں کیا کروں, کوئی مرد اس پہ رونے والا کوئی نہیں, ہائے اللہ یہ جو دعا کرو جی دکان چل جائے, دعا کرو جی برکت ہو جائے, دعا کرو جی یہ ہو جائے, دعا کرو جی یہ ہو جائے. بالکل ضرور دعا کریں گے, اللہ سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گے؟ کوئی یہ بھی تو دعا کرے یا اللہ یہ دین مٹ رہا, ہماری نسل مٹ رہی ہے, اللہ ہم کیا کریں؟ یہ ذمہ داری کس کے کس پر ہے؟ اللہ آپ پر نہیں, مجھ پر بھی ضرور, کیونکہ میں نے آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے وہی کلمہ میں نے پڑھا, جو قرآن آپ پڑھتے ہیں وہی میں پڑھتا ہوں, جو آپ کا عقیدہ وہی میرا عقیدہ, تو ہم کیوں گھر سے نکل کے جھک مار رہے ہیں؟ آپ کے بھی ذمہ نہیں تو میرے بھی ذمہ نہیں, تو ہے کس کے ذمہ؟ تو اس سیل رواں کو جو جہنم کی طرف کو چل رہا ہے کون بند وہاں سے, کس کے ذمہ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ وہ اعمال پر آ گئے ہیں, آ چکے ہیں. عزت تو خزل کر اردو والا, جب لوگ حکومت کے مال کو کھائیں گے, کتنا کھایا کہ سارا ملک مقروض ہو گیا. عزت تو خزل سی اردو والا, جب لوگ حکومت کے مال کو کھائیں گے. ول امانت مغنما, جب امانتیں ہڑپ ہو جائیں گی. وہ زکات مغرما, اور زکات کا انکار ہو جائے گا. وہ تو علم لغیر الدین, اور علم دین دنیا کمانے کے لیے پڑھا جائے گا. وہ عطا الرجل زوجته, لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے. وہ آپ کا امہ ہو, اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وہ اجنا صدیقہ ہو, دوست کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. وہ اقسا ابا ہو, اور باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے. وہ ساد القبیلۃ فاسقہم, قبیلے کا سردار فاسق و فاجر ہوگا. وکان رئیس القوم ارذلہم, حکومت نا اہل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی. وہ ورتفت الاصوات فی المساجد, مسجدوں میں لڑائیاں کریں گے. وہ ظہرت القینات والمحاجر, شراب گانا اور گانے والیاں معزز ہو جائیں گی, محترم ہو جائیں گے گانے والے اور گانے والیاں, اور گانے کے آلات عام ہو جائیں گے. وہ لبس الحریر, اور مرد ریشم پہنیں گے. وہ شربت الخمور, اور شراب عام ہو جائے گی. یہ ترمذی شریف کی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائیں کہ جب میری امت یہ 15 کام کرے گی, جب میری امت یہ 15 کام کرے گی تو کائنات کی کوئی طاقت ان کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے. تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور ہم گلے کریں اور محنت نہ کریں تو کس کا قصور ہے؟ یہ اوپر سے اللہ نے ذمہ داری لگائی، ایمان بناؤ، عمل بناؤ، ایمان عمل کی دعوت دو، ایمان عمل کی دعوت پہ صبر کرو، جیسا آپ دکانوں کو صبر کرتے ہیں، سارا دن بیٹھتے ہیں، کبھی گاہک آتے ہیں کبھی نہیں آتے، کبھی گاہکوں کا اتنا رش پڑ جاتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں، آپ صبر کر کے ان کو ڈیل کرتے ہیں، ایسے یہاں صبر کرو بھائی کہ مجھے اللہ کے دین پر لانا ہے، باطل کی سکیموں کو مٹانا ہے، یہ حکومتیں نہیں مٹا سکتی، ہماری توبہ مٹائے گی، آپ توبہ کریں، گھر والوں سے توبہ کرائیں، سب سے توبہ کروائیں اور اپنے اللہ کے سامنے روئیں روئیں، کوئی رونے والا ہوتا تو کب کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا، کوئی رونے والا نہیں ہے کہ جو امت کے لیے ہو اور گھر چھوڑے اور در در کے ٹھوکر کھائے، پوری دنیا میں اسلام کو لے کے پھرنا اور پھیلانا اس کی سب سے زیادہ استعداد تاجروں میں ہے، سب سے زیادہ، پہلا خلیفہ تاجر، پہلا مسلمان تاجر، پہلی خاتون مسلمان تاجر اور سب سے بڑی تاجر، دوسرا خلیفہ تاجر، تیسرا خلیفہ مہا تاجر، چوتھا خلیفہ تاجر، چاروں خلفاء تاجر ہیں، زمیندار کیوں نہیں بنائے، کاشتکار کیوں نہیں بنائے، مزدور کیوں نہیں بنائے، تاجر کیوں چھانٹے، استعداد ہے، تجارت آدمی میں استعداد پیدا کرتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جناح سپر مارکیٹ کی میں جو استعدادیں ہیں یہ اور زیادہ کھل کر سارے عالم کے لیے اس اسلام آباد کو آپ اسلام بنا دیں، نام بھی ہو اسلام بھی ہو اور یہاں آنے والا ہر طبقہ اسلام لے کے جائے، تو ہماری طرف سے یہ دعوت نہیں، اللہ کی طرف سے یہ دعوت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کنتم خیر امت، تم بڑے اچھی ہو، یا اللہ کیوں سن لو سن لو، کنتم خیر امت، تم بڑے اچھے ہو، کیوں اخرجت، تم نکالے گئے ہو کہاں، سپر مارکیٹ کے لیے، دکانوں کے لیے نہیں، للناس، لوگوں کے نفع کے لیے، تو نفع کون سا ہے، نفع تو ہر طرح کا ہے، اسپتال بنانا، دوائیاں دینا، کپڑے دینا، روٹی کھلانا، پانی پلانا، راستہ دکھانا، راستے سے کانٹے دار چیز کو ہٹانا، یہ بھی نفع ہے، لیکن اللہ نے مخصوص کیا، کیا کرتے ہو، تأمرون بالمعروف، بھلائی پھیلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی کو روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور مجھ پر ایمان لاتے ہو، پھر اور سن، قل ہذہ سبیلی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے روچک دیکھو، یہ ہے میرا راستہ، یہ جو میرا راستہ نا سبیلی، یہ عام لفظ نہیں، یہ عام لفظ نہیں ہے، عربی زبان بتا رہی ہے کہ یہ فخر کے ساتھ بولا جا رہا ہے کہ یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا بنگلہ، یہ ہے میرا بنگلہ، یہ ہے میری گاڑی، یہ ہے میری دکان، کوئی سائیکل تو نہیں دکھاتا نا کہ یہ ہے میرا سائیکل، یہ ادھر جو اسلام آباد کے باہر جھونپڑے کھڑے ہیں، کوئی کہ یہ ہے میرا جھونپڑا، کوئی ایسا کہے یہ ہے میرا راستہ، اس میں فخر ہے اور اس میں اظہار ہے، کوئی معمولی نہیں ہے میرا راستہ، معمولی نہیں میرا کام، میرا گھر چھوٹا نہیں ہے، میری گاڑی کوئی چھوٹی نہیں ہے، میرے جی ہے میرا زیور، یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے تیار کیا ہے، کوئی غریب چاندی کی انگوٹھی بنا کے تو نہیں کہہ رہے کے دکھایا نا، وہ تو ہیرے والی انگوٹھی تھے اپنی بیٹی کے لیے، یہ ہے، اب کس مفہوم میں آئے، یہ ہے میرا گھر، یہ ہے میری گاڑی، یہ ہے میری دکان، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا اپنے نبی سے، اے میرے حبیب اسی ٹون میں بول، تو بھی اسی ٹون میں بول، اسی لہجے میں بول، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ، اچھا اردو میں وہ زور نہیں پیدا ہو رہا جو ہادی سبیلی میں وہ زور پیدا ہو رہا ہے، ہو نہیں سکتا نا، ترجمے سے تو کوئی بات پوری سامنے نہیں آتی، کیا راستہ ہے جس پر آپ فخر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہے میرا راستہ، میرا کام، میرا گھر، میرا بنگلو، میں 16 کنال میں بنا رہا ہوں، کوئی 16 گز والا تو نہیں کہے گا نا کہ میں 16 گز میں گھر بنا رہا ہوں، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے میرا رام، میرا کام، میرا راستہ، کیا کہا، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کپڑے کی طرف نہیں، گارمنٹس کی طرف نہیں، سونے چاندی کی طرف نہیں، وہ ادھر ایک میں اتنی بڑی سراہی وہ بھی نظر آ رہی، اس کی طرف نہیں. دنیا بھی کیسی سادہ ہے، ایسی چیزوں میں پیسہ لگا رہے ہیں جس کا نہ دنیا سے تعلق نہ آخرت سے. یہ جو اتنا بڑا سراہا پڑا ہے بھائی، اس کا کیا دنیا سے تعلق، اس کا آخرت سے کیا تعلق، اس کا اپنے ذات سے کیا نفع ہے؟ لیکن یہ ایک فخر کی چیز ہے، گھر میں پڑا ہوا نظر آئے گا وہ ایک دھمکا سا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا اپنے نبی چوک ہے، یہ ہے میرا راستہ. وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کپڑے کی طرف نہیں، لوہے کی طرف نہیں، کھیتوں کی طرف نہیں، سونے چاندی کی طرف نہیں، سیاست کی طرف نہیں، حکومت کی طرف نہیں. دیکھو کتنی صاف بات ہے، میں حکومت کی طرف نہیں بلاتا، سیاست کی طرف نہیں بلاتا، مگر ان چیزوں کا انکار نہیں ہو رہا. حکومت بھی آئی، سیاست بھی آئی، سب کچھ آیا، لیکن آپ کس لیے آئے؟ یہ اضافی چیزیں ہیں، یہ مقصد کی چیزیں نہیں. جب مقصد زندہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں خود بخود جڑتی چلی آتی ہیں. لیکن آپ آئے کس لیے، کس کی دعوت دی؟ آپ ان سے کہیں ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کیا سمجھتے ہو؟ معمولی نہیں میرا کام، اللہ کی طرف بلاتا ہوں. جب نسبت بڑی ہو جائے نا نسبت، تو چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے. تو ادھر تو نسبت ہی چھوٹی نہیں کہ جو کہہ رہا ہے وہ خود اتنا بڑا ہے کہ جبرائیل بھی اس کے قدموں کی خاک نہیں بن سکتا. یہ جو ایک تو عام ڈرائیور ہے، اسے کہو کیا کرتے ہو تو وہ بےچارا کہے گا جی میں ڈرائیور ہوں. اور ایک وہ ادھر صدر کا ڈرائیور ہے، اسے کہو وہ بھی آپ کیا کرتے ہو، کہے گا میں صدر پاکستان کا ڈرائیور ہوں. اتنا منہ کھولے گا، ہمیں کہتے ہیں ڈرائیور ہی ہے نا. ایک آدمی رکشہ چلا رہا، کہتا جی میں ڈرائیور ہوں. ایک آدمی جمبو جٹ چلا رہا، وہ کہتا میں پائلٹ ہوں. حالانکہ وہ بھی ڈرائیور ہے، یہ بھی ڈرائیور ہے، یہ رکشے کا ڈرائیور ہے، وہ جمبو جٹ کا ڈرائیور ہے، ہیں تو دونوں ڈرائیور ہیں. ایک کپی میں تیل بیچ رہا، وہ کہتا جی میں تیلی ہوں. ایک آئل مل لگا کے تیل بیچ رہا، وہ کہتا میں سیٹ صاحب ہوں، حالانکہ وہ بھی تیلی یہ بھی تیلی. ایک یہاں بیٹھ کے جوتا گاٹ رہا، کہتے موچی ہے، وہ بھی کہتا جی میں موچی ہوں. اور ایک نے بہت بڑی فیکٹری لگائی، باہر ملکوں میں جوتے جانے لگے، کہا جی میں تو بڑا صنعت کار ہوں، بہت بڑا تاجر ہوں. ہاں اللہ کی نظر میں آپ بڑے موچی، وہ چھوٹا موچی. ایک آدمی نے کیل قابلہ بیچا، تو کہتے لوہار ہے. اور اسی کیل قابلے والے نے لوہے کی بڑی فیکٹریاں لگا لی، کہتے ہیں شیخ صاحب ہے، اللہ کی نظر میں وہ بڑا لوہار، یہ چھوٹا لوہار. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. تو میں میرا راستہ، اچھا یہ تو میں نے اس لیے بتایا کہ نسبت چھوٹی چیز بڑی تو چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے. پر یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چھوٹا نہیں، بلانے والے کی عظمت وہ ہے کہ عرش بھی اس کے پیچھے رہ گیا. اللہ اکبر، عرش بھی پیچھے رہ گیا، وہ 70,000 نور کے پردے پیچھے ہٹ گئے اور سامنے اپنے اللہ کو دیکھا. اس کا کام ہے، اس کا، یہ تبلیغ تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، رائمنڈ والوں کا کام نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے، زکریا مسجد والوں کا نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اور ان کی طفیل ہم سب کا کام ہے کہ ادھر سے ہمیں مل گیا. یہ ہے کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت، پورے یقین کے ساتھ، پورے فخر کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، اور قربان جائیں اللہ پہ. آگے ہمیں بھی شریک کر دیا، اے میرے حبیب کہو انا، دوبارہ کہو میں، میں، تاکہ بات واضح ہو کہ ادعو کا جوڑ امت کے ساتھ بھی ہے، امت کے ساتھ بھی ہے. انا نے ایسا جوڑ ڈال دیا، ایسا جوڑ ڈال دیا، ایسا کفل ڈال دیا، ایسے ہتکڑی لگا دی کہ کوئی اس میں تعویل نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ کا رسول کا کام ہے، ہمارا کوئی نہیں. تو کہا انا، میں، وہ من تبعنی، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ بھی اللہ کی طرف بلانے والا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دکانیں چلائیں، گھر چلائیں، لیکن اس میں شریعت کو زندہ فرمائیں اور اوروں کو بھی اس پر تیار کرنے کے لیے گھر چھوڑیں. پھر دوسری آیت، اللہ تعالیٰ جب آئی نا تنگی، پریشانی، دکھ، تکلیفیں، فاقے، حضرت خدیجہ کا سب کچھ لگ گیا، اتنی بڑی دولت سب لٹا دی سب لٹا دی. جب گھر خالی ہو گیا اور پیٹ پہ پتھر بن گیا تو کائنات کی پہلی ہستی دیکھو, نبیوں کے بعد نبیوں کے بعد اگر کسی کو سلام آیا ہے تو سب سے پہلے اس کائنات میں ایک خاتون کو آیا ہے اور وہ حضرت خدیجہ ہیں. جب گھر خالی ہو گیا اور پیٹ پہ پتھر بند گئے اور آپ نے کہا جبرائیل اللہ کی قسم میرے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں روٹی پکانے کو, تو اس وقت خوشخبری آئی جبرائیل علیہ السلام آ رہا ہے, یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں, اللہ خدیجہ کو رضی اللہ عنہا سلام پیش کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہماری طرف سے خدیجہ کو جنت میں بے جوڑ موتی کے محل کی بشارت دے دی جائے. تو آئی تکلیفیں تو اللہ کی تسلی آئی, ادعو الی ربک بلاتا رہے اپنے رب کی طرف, انک لعلی ہدی مستقیم مجھے قسم ہے کہ تو بالکل صحیح کام پر ہے. یہ دو تاکیدیں قسم کا معنی دیتی, انک لعلی قسم ہے مجھے, یہ قسم کے معنی میں ہے, یقیناً بے شک آپ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں, لگے رہو لگاتے رہو, چلتے رہو چلاتے رہو, روتے رہو رلاتے رہو, سب صحیح راستے پر ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تبلیغ کا کی محنت اور یہ تبلیغ کا کام یہ صرف ہمارے گلے میں پھندا نہیں پڑا, کبھی ہم تو پھنس گئے اب ان کو پھنساؤ, جہاں ہم لٹکتا ہے تو بھی لٹک, نہیں ہم بھولے ہوئے ہیں, یاد دہانی کی کوشش ہو رہی کہ میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے دوستوں اس تبلیغ کو آپ تبلیغ سے منسوب نہ کریں, تبلیغی جماعت سے منسوب نہ کریں, ادھر سے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں سارا قرآن سنا رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم تم خیر امت والعصر کل ہذہ سبیلی. اچھا اور سنیں, یہ تو صرف مردوں کو خطاب ہے نا, والمؤمنون والمؤمنات ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں, بعضهم اولیاء بعض یہ ہیں ایک دوسرے کے مددگار, یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اسلام آباد کے ایمان والے مرد اور اسلام آباد کی ایمان والی عورتیں اور سارے کائنات کے ایمان والے مرد اور ساری کائنات کی ایمان والی عورتیں یہ ہیں ایک دوسرے کے پشت پناہ اور مددگار. یہ کیا کام کرتے ہیں, بھلائیوں کو پھیلاتے ہیں, برائیوں کو مٹاتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, یہ ہیں جن پر ان قریب اللہ کا رحم اتر جائے گا. تو اگر آپ کہیں تبلیغی جماعت کا کام ہے تبلیغ, تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں آپ کو کرنے کی, اگر یہ بات صحیح ہو پھر مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں کام کرنے کی. اور جیسے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اوپر سے ہے, اوپر سے ہے کہ قرآن بتا رہا ہوں. اچھا حدیث میں آ جائیں, قرآن حدیث فلیبلغ الشاہد الغائب آگے پہنچاؤ, الا وان ربی داعی وانه سائلی هل بلغت اقول یا رب قد بلغت فلیبلغ الشاہد الغائب. میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا تم نے میری بات پہنچا دی تھی, میں کہوں گا میں نے پہنچا دی تھی, لہذا تم بھی آگے پہنچاؤ. ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فادعوا عنی, مجھے اللہ نے سارے جہان کے لیے بھیجا تو میں تو سارے جہان میں نہیں جا سکتا, لہذا چونکہ عمر محدود ہے 23 سال کا زمانہ, لہذا تم میرا پیغام مجھ سے لے کر کائنات کے آخری کنارے تک پہنچا دینا. اچھا یہ کہہ کر پھر دعا دی اللہ کی قسم ساتوں زمین کے خزانے آپ کے ملنے سے وہ کام نہیں بنے گا جو یہ دعا اگر آپ کو لگ گئی, اگر آپ نے تبلیغ کو اپنا کام بنا لیا تو یہ دعا آپ کو لگ جائے گی. نبر اللہ امرأً سمع مقالتی فبعاها ثم اداها کما سمعها فرد مبلغ او آمن سامع. اے اللہ آباد کر, شاداب کر, خوشحال کر, نحال کر, سب سبز کر اس کو جو میری بات کو لے کر آگے پہنچا دے. سارے جہان کے خزانے کچھ نہیں. اور سن, دیکھو ایک شخص تھا وہ بیمار ہوا, آپ نے حدیث سنائی, اس کے چار بیٹے تھے, دعا کی طاقت باپ کی دعا کی طاقت، اس سے آپ رسول اللہ کی دعا کی طاقت کو سمجھیں. ایک بیٹے نے کہا اپنے بھائیوں سے، تم ایسا کرو ساری جائیداد میرے نام لکھ دو اور میں باپ کی خدمت نہیں کرتا. ان کہے ہمارا دماغ خراب، میں جائیداد تجھے دے دیں تو خدمت سے دس برباد ہو جائے. کچھ اگر دوسرا کام کرو، ساری جائیداد میرا حصہ بھی تم لے لو اور باپ کی خدمت چھوڑ دو، میں اکیلا کروں. انہوں نے کہا واہ، اور ہمیں کیا چاہیے، اور ہمیں کیا چاہیے. تو اس نے ان سے لکھوا لیا کہ میری جائیداد تمہاری اور تم باپ کی خدمت میں حصہ نہیں لو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے. اب اس نے باپ کی خدمت اور سب کچھ لگا دیا اور اس کی دعائیں لے رہا اور اس کی دعائیں لے رہا اور وہ مر گیا اور یہ کنگلا ہو گیا. اور ان کے مزے سے یہ بےچارہ کنگال. اب آیا فاقہ، ایک دن، پھر دو دن، پھر تین دن. رات کو خواب دیکھا کہ فلاں جگہ 100 دینار ہیں، جا کے نکال لو. اس نے کہا برکت والے ہیں؟ کہا نہیں برکت والے نہیں، کہا مجھے نہیں چاہیے. صبح بیوی سے کہا رات خواب میں یہ دیکھا تھا. کہنے لگی اللہ کے بندے تجھے برکت کی پڑی، ادھر بھوک آئی پڑی ہو، لے لیتے. میں کہا نہیں نہیں برکت کا نہیں لینا. دوسرے دن پھر خواب دیکھا تو فلاں جگہ 10 دینار ہیں، جا کے نکال لو. یہ کہنے لگا برکت کے بے برکت کے؟ ان کی آواز آئی بے برکت کے، مجھے نہیں چاہیے. پھر صبح بیوی کو سنایا، پھر اس نے اس کے جھگڑا کیا خدا کے بندے ادھر بھوکو مر رہا ہے، تجھے برکت کی سوچ رہی؟ کہا نہیں نہیں بے برکت کا نہیں لینا. تیسرے دن پھر خواب دیکھا تو فلاں جگہ 1 دینار پڑا، جا کے نکال لو. انہوں نے پوچھا برکت والا؟ کہاں برکت والا ہے. تو یہ گئے نکالا، راستے میں آئے مچھلی خرید لی. مچھلی کو جو خرید آگے چیرا تو اس کے پھیپھڑے سے 2 موتی نکلے. عربوں میں دستور ہے پوری لے کے آتے ہیں، ہماری طرح وہ صاف صاف نہیں کرتے. اور کبھی آپ جائیں تو پوری بیچاری پڑی ہوتی ہے، وہ مچھلی کی کیا حیثیت ہے، پورا اونٹ ایسے کر کے پڑا ہوتا ہے، پورا اونٹ انہوں نے پکا کے نا دمے آنکھوں کے دمے سر کے یوں بیٹھا ہوتا ہے، وہ سارا ہی بھون دیتے ہیں بدو میں یہ رواج. تو پوری مچھلی جو چیرا موتی نکلا، 2 موتی. وہ کیا جوہری کے بازار میں تو زمانے کے تاجر آج جیسے تو تھے نہیں. دیکھو بھائی اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. اکثریت کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا بھائی ہم اس کی قیمت نہیں دے سکتے، آپ بادشاہ کے پاس جائیں. وہ بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے بلایا جوہریوں کو، اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا جی 18 اونٹ سونے کے دے دیے جائیں تو اس کی قیمت مناسب ہے. مگر خچر 18 خچر بھر کے وہ گھر لایا. بیوی سے کہنے لگا اب پتہ چلا برکت کیا ہوتی ہے، یہ ہے برکت. کچھ عرصہ گزرا تو اس کے جوہری کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ 2 ہوتے ہیں، 2 اس قسم کے موتی جوڑا ہوتے ہیں، آپ اس سے پوچھو اس کے پاس دوسرا ہے. اس کو پھر بلایا کبھی عزیزم تیرے پاس دوسرا ہے؟ کہا جی ہے. کبھی وہ بھی دے دو. تو زمانے کے بادشاہ بھی ایسے نہیں ہوتے جیسے آج کل کے ہیں، وہ جہاں سے مرضی قبضہ کر لو، جہاں سے مرضی چھین لو، جہاں سے مرضی لے لو. وہ سمجھتے ہیں کہ اوپر کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہی میں ہوں. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے قیمت لگائی تھی، اب میں قیمت لگاؤں گا. کہنے کہ ہاں ہاں آپ تم جو کہو گے وہ دے دیں گے. کہا جی مجھے 7 خچر بھر کے دے دیں. کہا دے دو دے دو. 7 اور 10 77 اور 8 78 کہاں سے ملے؟ باپ کی دعا سے. اور جو جائیداد ملنی تھی وہ کتنی بھی مل جانی تھی. باپ کی دعا یہ رنگ دکھاتی ہے اور تبلیغ کے کام پر رسول پاک کی دعا لگے گی صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں سے نکالے گئے؟ اللہ ان کو ہدایت. ایک خانے والا ہمارا ضلع خانے والا، پہلے ملتان کا خانے والا، تو ریلوے شیڈ کے ساتھ ایک مسجد، تو جو وہاں پڑھنا. تو ایک وہ خطیب صاحب بیان کر رہے ہیں تو کہنے کہ شیطان نے حکم ہویا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل نکل جا، پھڑ لوٹا تے پھڑ بستر، تو پھریں گا پنڈ پنڈ تے پہنچیں گا رائے ونڈ. ایسے تو مقتدا بننے پڑے. تو یہ ڈوبے گی امت ڈوبے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ یہ حالات بھی بےچارے ہوں گے، آگے ہماری عوام بھی بےچاری کچھ نہیں جانتی. تو یہ پاگل جہان نہیں ہے کہ یوں پھرنا شروع ہو جائے. یہ اوپر دیکھو میرے بھائیو، اس طرح بازاروں میں مجمع کو نہیں اکٹھا کر سکتا، یوں کیسے شوق سے لوگوں کو کھینچ کے لا سکتا ہے. نہیں یہ ہماری طاقت ہے، یہ ختم نبوت کا نور ہے جس نے آپ کو کھینچ کے یہاں بٹھا دیا ہے. جنگل میں مجمع اکٹھا کرے وہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ کسی شخصیت کے گرد کام نہیں گھوم رہا. نہ کسی تحریک کے گرد گھوم رہا ہے، یہ کلمے کے گرد گھوم رہا ہے اور ختم نبوت کے گرد گھوم رہا ہے، اور یہ دونوں نور ہر مرد میں ہر عورت میں ہیں. اب پچھلے سال ہم گئے تھے امریکہ، تو کرنل امیر الدین ہمارے انڈیا کے دوست ہیں، بوڑھے ہیں، اس وہ جو حیدرآباد دکن کے نواب تھے ان کی فوج میں ریٹائرڈ کرنل، ٹورنٹو میں رہتے ہیں. تو ڈینور میں وہ ایک کلب میں گشت کرنے کے، عرب کا کلب تھا، تو وہاں عربی مسلمان شراب پی رہے، ایک لڑکی اسٹیج پہ بالکل ننگی ناچ رہی، ساتھ ایک ڈرم بجا رہا. تو انہوں نے ان کو اکٹھا کر کے دعوت دینی شروع کی، تو وہ لڑکی بھی دبے پاؤں پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی، پی جا کے سننے لگ گئی. وہ تو سارے نشے میں ان کو چڑھ گئی، تو ان کو کیا سمجھ میں آتا. تو جب بات ختم ہوئی تو وہ پیچھے سے بولی، کہا کہ جو بات آپ نے ان کو سمجھائی ہے نا، مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، آپ مجھ سے جو چاہتے ہیں میں وہ کرنے کو تیار ہوں. تو انہوں نے یوں پیچھے دیکھا تو بچی کھڑی، تو منہ سامنے رکھا، کہ بیٹی کو آسان کام ہے، کلمہ پڑھ لے، اسلام میں آ جا. اس نے اسی حال میں کلمہ پڑھا، کہ یہ میرا خامد ہے، اس کو بھی پڑھاؤ. اس کو بھی پڑھایا، کس حال میں ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا. ایک ہفتہ رہے، اس کا بیٹی یہ ہمارا پتا ہے ٹورانٹو کا، یہاں یہ کام تم نے کرنے ہیں، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ کرنا یہ کرنا ہے، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں فون کر کے پوچھ لیں. تو دو ڈھائی مہینے گزرے، فون آیا. وہ کہتی ہے کہ کرنل آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو پہچان گئے. کہنے کہ بیٹی معلوم ہوتا ہے وہ ڈانسر ہے جسے میں ڈنور میں ملا تھا. کہنے کہ ہاں میں وہی ہوں. کہا ایک بڑا مسئلہ ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا غضب ہو گیا. بیٹی بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ آپ نے تو دیکھا تھا میں کیا کرتی تھی، میں سب $500 یومیہ لیتی تھی، ہم دونوں میاں بیوی $500 ایک رات کے لیتی تھی. جب آپ نے ہمیں طریقہ بتایا تو میں نے پھر بھی خامن سے کہا اب تو کہنا میں گھر بیٹھوں گی، میرے لیے تو اللہ پاک نے پردے کا حکم دیا ہے. تو اب میرا خامن بھی کوئی کام نہیں جانتا تھا، تو اب وہ ایک مزدوری کرتا ہے، اس میں اس کو $40 روز کے ملتے ہیں، 500 سے 40 پہ امریکہ میں آنا کوئی معمولی بات نہیں. ہم نے گھر بیچا، گاڑیاں بیچی، ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ لیا، اس میں ہم دونوں میاں بیوی رہتے ہیں. آپ نے ہمیں کہا تھا کہ اپنے عزیزوں کو جا کے دعوت دینا اسلام کی، تو ہم دونوں میاں بیوی جب وہ کام سے فارغ ہو کے آتا ہے، ہم کھانا کھا کے دونوں نکل جاتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو جا کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں. آج جب ہم دونوں میاں بیوی جا رہے تھے تو ہمارے پاس گاڑی تو ہے نہیں، ہم بس میں تھے، تو بس میں چلتے چلتے جھٹکا لگا، تو میرا جو کرتے کا بازو تھا نا، کرتے کا بازو، تو وہ ایسے نیچے ہو گیا اور میری ایک چوتھائی کلائی ننگی ہو گئی. تو کیا اس پہ میں دوزخ میں تو نہیں چلی جاؤں گی؟ اور یہ کہہ کے رونے لگی. پھر ہم رو رہی، جو آج سے 2 مہینے پہلے اسٹیج پہ ننگی ناچ رہی ہے، وہ 2 مہینے بعد کہہ رہی کہ میں اس پہ ایک کلائی کے چوتھائی حصے کے کیا میں جہنم میں تو نہیں چلی جاؤں گی؟ ان کے رونے نے ان کو نہیں لا سکتا. یہ اندر کا ایمان ہے، مجھے گل کھلاتا ہے، بنجروں کو سرسبز کر دیتا ہے. دل کی دنیا ایسی آباد ہوتی ہے کہ بغیر کسی کی طاقت کے، بغیر کسی کے، دیکھو میرے بھائیو، اسلام محبوب کا قانون ہے، تھانے دار کا قانون نہیں ہے. یہ پولیس کا قانون نہیں، کرو ورنہ ڈنڈا پڑے گا. محبت کا قانون ہے، محبت ہوگی تو خود ہی روتے پھرو گے، محبت ہوگی تو خود ہی راتوں کو اٹھو گے. ایک روک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. اسلام یوں ڈنڈے کا قانون نہیں، یہ محبوب کا قانون ہے، محبت ہوگی تو خود ہی تڑپو گے. آئے سگبو سید مجنو خلق پرسد اینچ سود، این سگے درخو لیلا گاہے گاہے رفتہ بود. مجنو کو لوگوں نے دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا، تو لوگوں نے کہا پاگل ہے، کتے کے پاؤں کون چومتا ہے؟ تو مجنو نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، اس لیے مجھے تو پیارا لگتا ہے. جب اللہ رسول سے محبت ہوگی نا، اللہ کی قسم انداز ہی بدل جائیں گے، اتوار ہی بدل جائیں گے. میں یہ میں نہیں کہتا کہ محبت نہیں ہے، وہ نہیں جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے. جیسے بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے، پر ویسے نہیں جیسے میں چاہتی ہوں. جیسے خامن کہتا ہے ٹھیک ہے تو میری فرما بردار ہے، پر ویسے نہیں جیسے میں چاہتا ہوں. ایسے اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے بن کے تو دکھاؤ. تو ساری کائنات کو اس پر لانے کی دعوت دینا یہ سمت کی محنت ہے. اب اس کو ہم سمجھ جوڑیں، کیونکہ اگر آپ اس تبلیغ کو ہمارے ساتھ جوڑیں گے کہ یہ لوگ تبلیغ والے ہیں تو پھر آپ ہمیں پرکھیں گے, ہمیں معیار بنائیں گے, اور ہم معیار پہ پورے ہونے کا نہ دعویٰ کرتے ہیں نہ ہم معیار پہ آ سکتے ہیں. ہم اس صدی کے انسان ہیں جن میں نیکی بھی ہے, اچھائی بھی ہے, برائی بھی ہے. نماز کا معیار نمازی نہیں ہے, نماز کا معیار قرآن ہے کہ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو. لہذا سارے نمازی جھوٹ بولیں ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. روزے کا معیار روزے دار نہیں ہے, ورنہ کوئی روزہ نہ رکھے. قرآن ہے, قرآن کہتا ہے روزے رکھو تو ہم روزے رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے حج کرو ہم حج کرتے ہیں, ورنہ حاجیوں کو دیکھ کے لوگ حج چھوڑ جائیں, نمازیوں کو دیکھ کے لوگ مسجدیں چھوڑ جائیں. لیکن ہر آدمی سمجھتا ہے کہ نماز اللہ کا حکم ہے, یہ نمازی کی اپنی کمی ہے. تو تبلیغ بھی اللہ ہی کا حکم ہے. آپ میری وجہ سے نہ کریں نہ چھوڑیں, کسی تبلیغ والے کی وجہ سے نہ کریں نہ چھوڑیں. جیسے آپ نہ کسی نمازی کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں نہ کسی نمازی کی بدتمیزی سے نماز چھوڑتے ہیں, بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر آپ نماز کو زندہ کرتے ہیں. ایسی میرے بھائیو اس تبلیغ کو آپ تبلیغ کو اللہ رسول کا حکم سمجھ کے کریں, ہمیں درمیان سے نکال دیں. ہم تو ڈاکیے ہیں, ڈاکیے کے کوئی کپڑے ہی دیکھا کرتا, نہ اس کے کوئی شجرا نسب کھولتا ہے. کون ہے تو چمار ہے, تجھ سے میں اپنا پارسل وصول نہیں کرتا. میری دو گھنٹے کی بات اگر آپ کو آپ کی ہے, آپ کی ضرورت کی ہے, تو مجھے چمار سمجھیں کہ چمار نے آ کر ہمیں بات دی ہے. بات تو ہماری کی ہے, ہماری ضرورت کی ہے, ہمیں اس سے کیا غرض کہ کون ہے, کیسا ہے, کہاں سے آیا ہے. ہماری تو صدا ہے اور اس یقین کے ساتھ ہے کہ میرے ذمے ہے, کوئی نہ سنے میرے ذمے ہے. آپ سن رہے ہیں, آپ کا احسان ہے تو بھی میرے ذمے ہے. چار سال ہم نے یہاں ویسے تھکے کھڑے ہیں, کوئی نہیں سنتا تھا ہماری. آج کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ منظر بھی یہاں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو توفیق دی, کچھ نوجوانوں نے پہل کی, سپر مارکیٹ سے بسم اللہ ہوئی, خالد صاحب, طارق وانی صاحب, ایسے لوگوں نے بسم اللہ کی, ہمارا خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. آج ممکن ہے ان سے بھی آگے بڑھنے والے اس مجمع میں موجود ہوں. یہ ایسے ہی آتش ہے, دو چار اور لڑکے وہاں, میں نے وہاں ترغیب دی کہ بھائی اپنی اپنی دکانوں میں مارکیٹوں میں نماز شروع کرو, اسلام کا نمونہ تو قائم کرو. تو اگلے سال آئے تو یہ لڑکے اٹھا جی ہم نے نماز شروع کر دی ہے, 10-11 کی بجائے 100-70 ہو چکے, ابھی اطلاع ملی 300-400 ہو چکے, نماز کی جگہ نہیں مل رہی. یا سبحان, ایک قدم اور اٹھانا ہے کہ ساری مارکیٹ بند ہو نماز پر, اور پوری مارکیٹ میں کوئی شریعت کے خلاف تجارت نہ ہو. پھر ایسے آپ کے گھروں میں برکت برسے گی جیسے بارش برستی ہے. میں اس لیے تھا, اللہ کی قسم میرا خدا سن رہا ہے اور آپ بھی سن رہے ہیں, آپ کی نسلیں اس کو اٹھائیں گی اور ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں کوئی اپنا علم نہیں بیان کر رہا, کوئی پامسٹری نہیں بیان کر رہا, یا قرآن سے بول رہا ہوں یا حدیث پاک سے بول رہا ہوں. منسوخ مت فرمائیں, اپنی عورتوں کو سمجھائیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں, اپنے من کو سمجھائیں. میرے ذمے ہے, میں کیا کروں, مجھے کرنا ہے. یا تو ختم نبوت کا انکار کروں تو کافر ہو جاؤں, ختم نبوت کا انکار کروں تو کافر ہو جاؤں, اقرار کروں تو گلے پڑ گیا. کرو, نبی نہیں آئے گا جاؤ. اور یہ میں آپ کی خوشامد کے طور پر نہیں, حقیقت کے طور پر دلائل کے ساتھ پیش کر چکا ہوں کہ تاجروں میں اسلام پھیلانے کی استعداد تمام طبقات سے زیادہ ہے. پہلا مسلم تاجر, پہلی عورت مسلمان تاجر, سب سے بڑی تاجر. کیسا آپ کو ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ مجھے اپنی سوکنوں پہ اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی حضرت خدیجہ جو مر چکی ہیں ان پہ آتی تھی, کہ آپ اتنی محبت سے ان کا ذکر فرماتے تھے کہ آخر ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا. میں نے کہا کیا آپ بوڑھی کا ذکر لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اللہ نے آپ کو جوان بیویاں دی ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا. کبھی حضرت عائشہ پہ ناراض نہیں ہوئے سوائے اس موقع پر. یا تمام بیویوں سے ایک دفعہ ایک مہینے کا قطع تعلق فرمایا, وہ تو سب سے تھا, لیکن حضرت عائشہ سب سے محبوب بیوی, سب سے محبت زیادہ, جن کی گود میں جان دی, سینے پہ سر رکھے ہوئے. ناراض ہو گیا کہ عائشہ خدیجہ کے بارے میں زبان بند رکھنا, اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا, اس نے اس وقت میرے اوپر خرچ کیا جب کوئی میرے اوپر ایک دمڑی خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا. جب آپ پریشان ہو کے آئے نا, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی والے اٹھ جا، اب چھپنے کا وقت ختم ہے، سب کو بلا میری طرف، تو آپ گھبرا کے آئے، خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے چین کا زمانہ ختم ہو گیا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں قریش کو دعوت دوں۔ اے خدیجہ کون سنے گا، کس کو سناؤں؟ کہ آپ نے فرم کہا، یا رسول اللہ انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، یا رسول اللہ آپ بولیں سب سے پہلے میں لبیک کہوں گی۔ آپ کے دل کو اتنا بڑا کر دی۔ آپ لوگوں میں ہم سے استعداد زیادہ ہے، استعمال نہیں ہو رہی، بس وائرنگ میں استعمال ہو رہی ہے جنا مارکیٹ میں۔ اپنی استعداد کی قدر فرمائیں۔ حکومت پاکستان کا صدر جنا سپر میں دکان کھول لے تو کوئی اس کو عقل مند کہے گا؟ ارے صدر صاحب آپ کو کیا ہوگا، سارا ملک آپ کا، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا کام تو حکم چلانا ہے، حکومت چلانا ہے، یہ کیا آپ نے شروع کر دیا ہے؟ اس امت کا ہر فرد کائنات کے لیے رہبر بن کے آیا ہے، یہ گھسیارا نہیں ہے کہ گھاس کاٹے اور سارا دن پیسے بنیوں کی طرح پیسے کٹے کرے، اتنے گئے اتنے آئے اتنے گئے اتنے آئے، وہ یہ تو آپ کے کام کرنے والے لاکھوں آپ کو مل جائیں گے۔ آپ اپنے اصلی کام پہ آئیں، اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے منصب کو پہچانیں۔ آپ سفیر ہیں، سفیر پاکستان نہیں، سفیر سعودیہ نہیں، سفیر الرحمن، آپ اللہ کے سفیر ہیں، آپ رسول اللہ کے سفیر ہیں، آپ کی شانی نرالی ہے قیامت کے دن۔ دنیا میں بھی اگر اپنے کام پہ آ جائیں تو میرے بھائیو، بات میری لمبی ہو گئی پر آنا ہی ایک سال کے بعد ہوتا ہے، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسے مجھے بھی حوصلہ ہو گیا بات کو کل تھوڑا وضاحت سے کھولنے کا، کہ اللہ تعالیٰ ایک تجارت کرنا چاہتا ہے۔ اے پوری دنیا کے مردوں اور عورتوں، عورتیں بھی تو بات تجارت کرتی، گھر بیٹھے تجارت کر سکتی، کوئی منع تو کوئی نہیں، پر دیکھیں صاحب شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے تجارت، حضرت خدیجہ نے تجارت کی۔ میری تجارت ہے ایمان لاؤ، میری مانو، اس ماننے میں جو تکلیف آئے، جو چھوڑنا پڑے، جو دینا پڑے، جو لینا پڑے، لگا دو۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں جھگی ٹھوک تماشا ویک، سب لگا پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ وہ رسول ہی، اللہ کے رسول کا ایمان لاؤ، کہ جو کہے گا وہ کریں گے، جس سے روکے گا اسے چھوڑیں گے۔ دو باتیں، تیسری بات، اور پھر اس کو لے کر پھرو پھرو۔ بیٹھنے کی گنجائش ہوتی تو کہ ہم بیٹھتے، کیا دیکھو ہم تو کئی راستوں سے اپنی جان بچا لیتے ہیں نا، ہے تو ایسے ہی بری بات، لیکن وہ مشہور نہ بھی کسی بری کی گٹری گم ہو گئی، کہ اللہ کسی مولوی کو نہ ملے، ورنہ قیامت کے دن میں نہیں ملے گی، کوئی نہ کوئی ایسا پھندا ڈالے گا کہ بخشوا لے گا۔ کسی عام آدمی کو ملے تو اگر گنجائش ہوتی تو پہلے ہم نکالتے اپنے لیے گنجائش، کیا ہمیں گھر پیارا نہیں، کیا ہمیں بچے پیارے نہیں، کیا بیویاں پیاری نہیں، کیا ماں پیاری نہیں، کیا اپنے وطن کی تو خوشبو بھی پیاری ہوتی۔ مامون رشید نے ایک بدو سے پوچھا، خدا کے بندو تم ریت میں رہتے ہو، تمہیں کیسے اچھا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہ پوچھو، جب میں کیکر کے درخت کے نیچے ہوتا ہوں، ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا ہوں، ہوا گردش کرتی ہے، ریت اڑاتی ہے، سورج کی شعائیں میرے جسم کو دہکاتی ہیں، اور ریت اڑ کے میرے آنکھوں میں اور کانوں میں پڑتی ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں پرشین امپائر کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ وطن وطن ہوتا ہے، گھر گھر ہوتا ہے۔ خود آپ کا یہ حال تھا کہ جب آپ مدینے کے قریب آتے تھے تو اپنی سواری کو تیز دوڑاتے تھے، اور جب آپ نے مکہ چھوڑا، اللہ کی قسم آپ نے فرمایا، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا تھا، اگر میری قوم نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ یہ تو فطری تقاضے ہیں، اس سے آپ بھی مبرہ نہیں ہیں۔ آپ نے بھی چلتے ہوئے فرمایا، ہائے کاش کہ مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا۔ اور وہ بلال جو مکی نہیں ہے، ان کے باپ غلام ہو کے آئے، اپنا وطن نہیں ہے، بے وطن کے، پر وہاں پیدا ہوئے، پر ایسی محبت کہ مدینے میں آئے تو بخار چڑھ گیا، تو کہنے لگے، رونے لگے، الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذخر وجلیل وهل اردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل۔ اے اللہ، کوئی مجھے جھوٹی تسلی دے دیتا کہ غم نہ کر، تو واپس لوٹ کے مکے چلا جائے گا۔ یہ تو بلال کے جذبات تھے۔ کوئی مجھے آ کے ایسے ہی تسلی دے دیتا کہ ان قریب شام اور تفیل پہاڑ پہ تو پھر گھومے گا جیسے پہلے گھومتا تھا، پھر مجنہ کا پانی پیے گا جیسے پہلے پیتا تھا. یہ تقاضے ہیں، اس سے آپ بھی مبرہ نہیں ہیں. آپ نے بھی چلتے ہوئے فرمایا ہائے کاش کہ مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا. اور وہ بلال جو مکی نہیں ہے، ان کے باپ غلام ہو کے آئے، اپنا وطن نہیں ہے، بے وطن کے پر وہاں پیدا ہوئے، پر ایسی محبت کہ مدینے میں آئے تو بخار چڑھ گیا، تو کہنے لگے رونے الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذخر وجلیل وهل اردن یوما مياه مجنۃ وهل یبدون لی شامۃ وطفیل. اے اللہ کوئی مجھے جھوٹی تسلی دے دیتا کہ غم نہ کر تو واپس لوٹ کے مکے چلا جائے گا. یہ تو بلال کے جذبات سے. کوئی مجھے آ کے ایسے ہی تسلی دے دیتا کہ ان قریب شام اور تفیل پہاڑ پہ تو پھر گھومے گا جیسے پہلے گھومتا تھا، پھر مجنہ کا پانی پیے گا جیسے پہلے پیتا تھا. تو قریشیوں کا کیا حال ہوا ہوگا جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا. یہ سمت کی سنت ہے گھر چھوڑنا، گھروں میں پیدا ہوئے اور گھروں میں مر گئے، یہ اس امت کی شان نہیں ہے. پہلے پیتا تھا قریشیوں کا کیا حال ہوا ہوگا جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا. یہ سنت کی سنت ہے گھر چھوڑنا، گھروں میں پیدا ہوئے اور گھروں میں مر گئے، یہ اس امت کی شان نہیں ہے. کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. ہمارا گھر تو آگے ہے. آگے آگے لوگوں کو متوجہ کرو، بھائیو خدا کے واسطے ادھر ادھر ادھر ادھر. یہ ہے تبلیغ کا کام. آپ چورستے کے سپاہی ہیں جو پانی پینے کے لیے بھی اپنے آپ کو روک کے کھڑا ہوتا ہے، پیشاب کے لیے بھی اپنے آپ کو روک کے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں سے ہل گیا تو ساری ٹریفک ٹکرا جائے گی. آپ کی حیثیت چورستے کے سپاہی کی ہے کہ اگر آپ نے دعوت کا کام چھوڑ دیا تو ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی. اور سیاروں کے ٹکرانے سے وہ نقصان نہیں ہوگا جو انسانیت کے ٹکرانے سے آپ تباہی آئے گی دنیا اور آخرت میں. یہ محنت ہے. اس پر پروفٹ کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو. کچھ ملے نہیں تو آدمی کرے کیسے؟ اللہ کی سن کر میں تمہیں پروفٹ بتاتا ہوں. یغفر لکم ذنوبکم. اوپر سے بات چھوڑی چھڑی، جہاں تمہارا پرماننٹ گھر ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے نا، وہاں سے بات شروع کی. کوئی آپ سے یوں کہے کہ آپ کو ہالیڈے ان ہوٹل میں ایک سال کے لیے رہنے کی اجازت ہے، یا یوں کہے کہ آپ کو ہم پانچ مرلے کا اسلام آباد میں مکان بنا کے دیتے ہیں، تو کس بات سے زیادہ خوشی ہوگی؟ میں تو ہوٹل کو مارو گولی، مجھے مکان دے دو. تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بات چھڑی کہ یہاں پہ تو تم نے مر کے چلے جانا ہے نا، تو لہٰذا اب میں تمہیں جو پروفٹ بتانے لگا ہوں اوپر سے نیچے. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. جب کوئی آدمی گھر چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ باقی نہیں رہتا، دھو دیتا ہے. اور روزانہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ اس کے گناہ ساتھ ساتھ غروب ہوتے رہتے ہیں. دوسرا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. آدمی کی خواہش یہ ہے کہ گھر بھی اچھا ہو اور جگہ بھی اچھی ہو کہ نہیں؟ کوئی چاہے گا کہ 20 کنال کا گھر، وہ جو یہاں کا لاری اڈا ہے کیا نام ہے اس کا، بدائی میں 20 کنال کا گھر کوئی بنائے گا؟ ادھر سے بھی پاں پاں، ادھر سے بھی پاں پاں، ادھر سے بھی مٹی، ادھر سے بھی مٹی. کہے گا تو بے وقوف آدمی کہاں گھر بنا رہا ہے. تو انسان کی فطرت میں دو چیزیں ہیں، گھر بھی اچھا ہو جگہ بھی اچھی ہو. ہر کوئی کہے گا اس پہاڑی کے سامنے مجھے گھر ملے، اس پہاڑی کے سامنے ملے. تو اللہ تعالیٰ کی سنو، کہہ رہا مساکین طیبہ فی جنات عدن یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. تمہارے لیے جو میں نے گھر منتخب کیا ہے وہ بھی بہت اعلیٰ ہے، اور جو جگہ منتخب کی ہے وہ بھی بہت اعلیٰ ہے. وہ کیا ہے؟ کہ وہ جنت عدن ہے جس کی زمین سونے کی ہے, گھاس زعفران کی ہے, غبار مشک کا ہے, غبار مشک کا ہے, مٹی عنبر کی ہے, اوپر سے اس پر جو بارش ہوتی ہے تو وہ بھی مشک عنبر کی ہے, اور اس پہ جو گھر ہے اس کی ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی, مشک کا گارا, زعفران کی گھاس, اور تیرے رب کا عرش اس کا لینٹر ہے, اس کی چھت ہے, اور اللہ کی مخلوق میں سب سے خوبصورت عرش ہے. اگر آنکھیں زندہ نہ ہوتی جنت میں اور موت کو موت نہ ہوتی تو عرش کو دیکھ کے آنکھیں پھٹ جاتی, پھٹ جاتی آنکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جگہ بھی بڑی مناسب تمہارے لیے میں نے طے کی ہے کہ وہ جنت ہے. کیا ہے؟ نہریں چلتی ہیں. کون سی نہریں؟ مما ان صافن مما ان غیر آفن, پانی گدلا نہیں اور اس کا سٹور نہیں کم ہوتا. جی دعا کرو بارش نہیں ہو رہی, ادھر کون سا ڈیم ہے جو خشک ہو رہا ہے, کچھ خشک ہو رہا ہے, دعائیں کرو بارش. ادھر کیا کہا؟ آؤ پانی کی بہتی ہوئی نہریں, ایک کنارہ موتی کا, ایک یاقوت کا, ساتوں دریا تم کو ایک نہر میں ڈال دو, یوں لگے گا جیسے راول ڈیم میں ایک پتھر ڈال دیا. وانہار من لبن, دودھ کی نہریں, لم یخرج من بطون الماشیا, کسی بھینس سے نہیں نکلا, گائے سے نہیں نکلا. انہار من خمر, آؤ شراب کی نہریں, لم یاسر ہر رجال, تم نے کشید نہیں کی, تم نے نہیں نچوڑا کہ پیلو تو 10 فٹ سے بدبو آئے, بیٹھنا مشکل ہو جائے. وہ میں نے بنائی ہے جس کا ایک کپڑا لگا کے انگلی پہ لگا کے آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دو تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے. پوری نہر اگر میں پلاؤں گا, سقاہم ربہم, کہ میں تمہیں پلاؤں گا, اللہ پلانے والا, کہ ہم پلائیں گے. وانہار من عسل, شہد کی نہریں, مصفا چمکدار, لم یخرج من بطون الماشیا, من بطون النحلا, مکھی سے نہیں نکلا. عینان تجریان, بہتے چشمے, عینان نضاختان, افت چشمے, کأس من معین, معین کے چشمے, یسقون من رحیق, رحیق کی شراب, اور مزاج من تسنیم, تسنیم کی شراب, من کأس کان مزاجها کافورا, یہ کافوری, یہ زنجبیلی, یہ رحیق, یہ تسنیم, یہ سلسبیل, اور یہ مائن, اور یہ لبن, اور یہ خمرن, اور یہ عسلن, اور یہ تجریان, یہ نضاختان. پھر پینے پلانے کے ساتھ کھانا پھل فروٹ گوشت بھی تو ہوتا ہے. فاتحہ مما یتخیرون, یہ پھل اس بازار کے نہیں, اس بازار کے نہیں, بیج والے نہیں, بیج والے نہیں, چھلکے والے نہیں, پیٹ میں جا کے پکانے والے نہیں, بلکہ احلا من العسل, شہد سے میٹھے, الین من الزبق, الین من الزبق, مکھن سے نرم, اشد براد من اللبن, دودھ سے سفید, لیسا فیہا عجم, گٹھلی کے بغیر, چھلکے کے بغیر, آم کھڑا ہوا ہے چھلکے کے بغیر, عجیب بات. چلو کیلا آم ہے تو ہر چیز چھلکے والی ہے نا, آم چھلکے کے بغیر, انگور چھلکے کے بغیر, کیلا چھلکے کے بغیر, ایک کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی تو کیلا کتنا بڑا ہوگا. اور کھانے کا مزہ ہے, آ جاؤ لحم طیرن مما یشتہون, پرندوں کے گوشت, ایک ایک پرندے کے 70,000 پر, اور یوں ہلائے گا, ہر پر میں سے کھانے کی قسمیں گریں گی. کھانا بھی ہوا, کھانا بھی ہوا, پھل بھی ہوا, گوشت بھی ہوا, شراب بھی ہوئی, پینا بھی ہوا, پلانا بھی ہوا, تو ساتھی بھی تو ہو. وحور العین کا انصاب اللؤلؤ المکنون, ایسی دینیت تمہیں دوں گا کہ پہلی نظر دیکھو گے تو 40 برس تک نظر لوٹ کے واپس نہیں آئے گی. ادھر تو 40 برس میں ریٹائرمنٹ شروع ہو جاتی ہے, بلکہ ہو ہی جاتی ہے کہ 40 برس تک تمہاری نظر واپس لوٹ کے نہیں آئے گی, اور ہر پل میں, ہر سیکنڈ, اتنی دیر میں اس کا حسن تیری نظر میں اور تیرا حسن اس کی نظر میں 70 گنا بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. اللہ نے بنایا ہے نا, اسے پتا کن چیزوں کا اس کو شوق ہے, وہ سارے شوق پورے کر کے رکھ دیے ہیں. پھر کہا آ جاؤ صبر کر کے, صبر کر کے آ جاؤ. حور العین, حور, حورا کی جمعیں, حورا کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کے آنکھیں پھٹی رہ جائیں, جس کو دیکھ کے آدمی حیران ہو جائے, اور حورا کا دوسرا مطلب جس کی آنکھ موتی ہو اور سیاہ ہو, باہر سے سفید اندر سے سیاہ, اس کو حورا کہتے ہیں. اور اللہ نے اس کو گارے مٹی سے نہیں بنایا, مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا. نکلتی ہے گھر سے تو معلوم ہوتا ہے سورج باہر آ گیا, مسکراتی ہے تو معلوم ہوتا ہے موتی کھل گئے, اور بارش ہو گئی بکھرے ہوئے موتیوں کی, خدام سامنے آئیں گے تو لگے گا بکھرے ہوئے موتی بکھر کے سامنے آ گئے. جب وہ بات کرے گی تو پوری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگ جائیں گے. جب وہ نغمہ گائے گی جنت کا ساز حور کا آواز 70 برس تک سنے گا اور اس کا جینی بھرے گا. یہ کہتے ہیں 3 منٹ سے زیادہ ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں. وہ 70 برس گائے گی 70 برس اور اس کا جینی بھرے گا, کہے گا زیدی زیدی اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ, کہے گی روٹی تو کھاؤ کم مارو بولی روٹی کو, اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ. پھر یہ تو خور ہے, پھر اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں کہ وہ کیا ہے, اے داؤد تو آ تو میرے بندوں کو سنا. داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کا ساز, جنت بھی مست, پوچھیں گے اللہ ایسا سنا نہیں اس سے اچھا سناؤں وہ کیا ہے, کہ وہ بھی ہے یا محمد یا حبیبی تعال ارقل منبر, اے میرے حبیب تو آ تو جنت والوں کو سنا. ادھر محمد مصطفیٰ کی آواز اور جنت کا ساز, سوری جنت جن و انس طیور وحوش سب وجر میں آ جائیں گے, کہیں گے ایسا سنا نہیں سنا اس سے اچھا سناؤں, یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے, کہا اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو خود تمہیں اپنا آپ بھی دکھائے گا اور اپنا کلام بھی سنائے گا. اے رضوان جنت کا سپاہی, اے رضوان جنت کا پہرے دار, اے اس کی پردے ہٹاؤ پردے ہٹاؤ, میرے بندے مجھے دیکھ لیں. پردے ہٹے, وہ نظر پڑی جس کی مخلوق یوسف کو دیکھ کر عورتوں کے ہاتھوں پہ چھڑیاں چلی اور ان کے زخم ان کو کٹنے کا درد نہ ہوا, اس یوسف کے بنانے والے پر جب نظر پڑے گی تو کیا کیا دل پہ چھڑیاں چلیں گی, دیکھنے کی لذت کی انتہا ہو جائے گی, پھر جب وہ سنائے گا تو سننے کی لذت کی انتہا ہو جائے گی. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ آؤٹ پٹ کیا ہے, ان پٹ جو ہے تو آؤٹ پٹ کیا ہے, ملے گا کیا, کہ یہ ملے گا یہ ملے گا یہ دوں گا, اور جو تمہاری بیویوں نے دنیا میں صبر کیا ان کو کیا ملے گا, کہ ان کو بتاؤ کہ جنت کی عورتوں سے 70,000 گنا زیادہ ان کو خوبصورتی دوں گا. نحن بنات الشکل والروح والہوا ومسکرنا فی الفردوس قصر مشید وانت اللتی انشیت فی دار شبت واسکنت فی ضیق القبر معوا کی ملحد. یہ جنت کی حوروں کا شعر ہے, ایک شاعر نے ایک عالم ہے, وہ کیا کہہ رہی ہیں جنت کی حوریں, تو وہ ہے نا جو مر گئی تھی, جو الٹی ہو گئی تھی, جو پیشاب پکانے والی تھی اور پھر قبر میں آئی تھی اور اندھیروں میں پڑی تھی اور کفن میں لپٹی تھی پھر مٹی میں مٹی ہو گئی تھی, آج تو ہمارے مقابلے میں آ گئی. تو یہ تو ساری باتیں اس بیچاری میں ہیں, تو یہ کیا کہے گی, اگر ٹھیک ہے جو آپ فرما رہے ہو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا, لیکن تمہیں پتہ نہیں علیہ ابونا آدم سجدت له ملائکۃ الرحمن واللہ یشہد, میں اس کی بیٹی ہوں جس کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کر دیا, میں آدم کی بیٹی ہوں جس کو اللہ کی موجودگی میں فرشتوں کو سامنے جھکایا گیا. یہ مناظر ہو رہا ہے. لقد کنت فی الدنیا اذا جنن الدجا, میں تمہیں کیا پتا اندھیری رات کے رونے کی کیا لذت ہے. اقوم لربی للہ اتہجد, میں راتوں کو اٹھتی تھی اور مسلے پہ کھڑی ہوتی تھی اور اللہ کی محبت میں روتی تھی, تمہیں کیا خبر اللہ کی محبت میں رونا کیا چیز ہے. اور ان کا جواب, نحن المصلیات فما صلیتن, ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی, نحن الصائمات فما صمتن ما صمتن, ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے, نحن المتوضعات فما توضعتن, ہم نے وضو کیا تم نے نہیں کیے, ونحن المتصدقات فما تصدقتن, ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تم نے کوئی نہیں خرچ کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان چار باتوں پر جنت کی حوروں پہ غالب آئیں گی 70,000 گنا زیادہ حسن و جمال ملے گا. اور میں یوں کہا کرتا ہوں, دنیا میں مردوں پہ غالب اور آخرت میں حوروں پہ غالب, یہاں بھی زندہ باد ہے وہاں بھی زندہ باد کرنا پڑے گا. سارا قرآن جنت سے بھر دو, جب تک اسلام آباد میں سر چھپانے کی جگہ نہ ہو کہیں گے بھائی ٹھیک ہے بھائی بات تو ٹھیک ہے پر کیا کریں گزارا نہیں. وہ اخرى, اس کو کہا ذالک الفوز العظیم, یہاں تک جو میں تمہیں پروفٹ بتا رہا ہوں, گناہوں کی معافی, جنت میں گھر, خوبصورت بیویاں اور ایمان والی بیویاں تمہارے ساتھ, یہ تو ہے اصل کامیابی. جو اگلی چیز ہے وہ اضافی ہے، اس کا کامیابی سے تعلق نہیں، کامیابی سے تعلق نہیں، اضافی چیز ہے، پر تمہیں پسند ہے اس لیے تمہاری پسند کی وجہ سے میں وہ بھی کروں گا. وأخرى، یہاں ایک کلام چھپا ہوا ہے کہ ایک اور چیز بھی تم کو دوں گا، تحبونها، جو تمہیں پسند ہے، تمہارے رب کو اتنی پسند نہیں، تمہیں بڑی پسند ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب. یا اللہ یہاں بھی تو کچھ دے کہ سارا آگئی تو نہ ہو. وبشر المؤمنین، اے میرے حبیب میرے بندوں کو کہہ دو کہ یہ بھی ڈن ہو گیا، کہ یہ بھی دوں گا اور وہ بھی دوں گا، دونوں دوں گا، یہ بھی ملے گا وہ بھی ملے گا. کسرا کا تاج 2.5 من وزنی مدینے میں آیا، کسرا کا باغ و بہار قالین 1 ایکڑ لمبا چوڑا، 220 فٹ لمبا، 190 فٹ چوڑا. آج کا ایکڑ پتہ نہیں اس زمانے میں ایکڑ کتنا تھا، لیکن آج کا ایکڑ ہمارے علاقے میں 220 فٹ لمبا، 190 فٹ چوڑا، اتنا لمبا قالین اور 30 خرب دینار سونے کے سکے اور 100 خزانے الگ چھپے ہوئے، اور اس کا تخت 170 ہاتھ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، جس پر 53 من اور 23 سیر سونا لگا ہوا تھا، اور 1223 من اس کے اوپر چاندی لگی ہوئی تھی. یہ اللہ تعالی نے حضرت عمر کے زمانے میں مدینے میں پہنچا دیا. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. 1500 درہم کا جوڑا. پھر بدری صحابہ کو، وہ صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، حضرت عمر جیسا زاہد آدمی خود ان کو 1500 کا جوڑا پہناتا تھا اس زمانے. تو یہ تبلیغ کا کام یہ نہیں کہ اصل میں جاتا نظر آتا ہے اور آتا نظر نہیں آتا، اس لیے لوگ گھبراتے ہیں میں لگائیں تو صحیح تو آئے نا تو پھر کیا ہوگا. تو بھائیو آئے گا، یقیناً آئے گا، یقیناً آئے گا. نہ بتانے والا جھوٹا ہے، نہ اس کا وکیل جھوٹا ہے، نہ اس کا حبیب غلط کہہ سکتا ہے، نہ آگے میں نے آپ کے اس کو کوئی غلط بیانی سے کام لیا ہے. غلط بیانی تو تب کروں کہ بعد میں آپ سے کچھ میں وصول کروں، تب میں آپ کو ادھر ادھر کی مار کے کہوں گا چلو کوئی ہمارا بھی کام بن جائے، وہ تو ہے نہیں. ایک چیز وصول ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نیکی میں میرا حصہ پڑ جائے. بس واسلہ بن نفقہ کہنے لگے، تبوک کا موقع تھا کہ بھائی فقر کا زمانہ تھا، کہنے کہ بھائی کون ہے مجھے سواری پہ سوار کرائے، میرا مال غنیمت کا سارا حصہ اس کا. ایک انصاری صحابی کہنے لگے کہ میں تجھے لے کے چلتا ہوں، تیرا مال غنیمت میرا. کہنے لگے کہ ٹھیک. تبوک میں پہنچے تو وہاں سے قریب تھا دومت الجندل، وہ فتح ہوا. تبوک میں تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن دومت الجندل میں وہ فتح ہوا. وہاں سے اونٹ آئے مال غنیمت میں، ان کو 10 اونٹنیاں حصے میں ملی. تو یہ ان کو لے کر آئے ان صحابی کے پاس، کہ لو بھائی آپ سے وعدہ کیا تھا، یہ مجھے ملی ہیں، یہ آپ لے لیں. کہ فرمانے لگے ارسلہن مقبلات، ان کو ذرا آگے چلاؤ. پھر کہا ارسلہن مقبلات، اب ان کو ذرا یوں پیچھے چلاؤ. آگے چلایا، پیچھے چلایا. کہ واقعی بھائی تیرا مال بہت اعلیٰ ہے، پر غیر ذالک ارد نہ ہو، ہم نے مال غنیمت سے یہ مراد نہیں لیا تھا، بلکہ مال غنیمت سے تیری وہ نیکی ہیں جو اس سفر میں تجھے ملی ہیں، میرا اس میں حصہ پڑ جائے. تو یہ لالچ ضرور ہے کہ جنا سپر مارکیٹ میں ہمارا بھی شیئر ہو جائے، ہمیں بھی پروفٹ ملتا رہے آگے، اور اللہ آپ کی دنیا میں اور برکت دے دے، جتنا آپ اب لے رہے اللہ سے زیادہ دے، حلال دے، حرام سے بچائے، سود سے پاک عطا فرمائے. سود والا کبھی فلا نہیں پائے گا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا، ہمیشہ فقر و فاقے کا شکار ہوگا، چاہے کتنے اس کے رنگ و ڈھنگ ہو، کتنی اس کی آہ و واہ ہو، آخر اسے ٹوٹنا ہے اور آخر اسے فقر کا منہ دیکھنا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ایسی چیزوں میں جہاں کبھی اس طرح کوئی اللہ کا نام لینا ہی ایک عجیب بات تھی، وہاں اتنے ہزاروں کا مجمع اللہ کی بات سنے، معلوم ہوتا ہے کہ صبح ہونے والی ہے اور ایمان کی سفیدی چمکنے والی ہے، اور باطل کے گھروندوں میں اب انشاءاللہ العزیز تباہی کے دھوئیں اٹھنے والے ہیں. یہ چراغ بجھیں گے جو باطل نے ظلم کی چکی کو چلایا ہوا ہے. اللہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ مٹنے کی نشانی ہوتی ہے، جب سورج سر پہ آتا ہے تو وہی وقت اس کے زوال کی نشانی ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت آئی الیوم اکملت لکم، کہ ہم نے دین کو کامل کر دیا، تو حضرت عمر بے ساختہ رونے لگے. تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کمال کے بعد تو پھر زوال ہی ہوتا ہے. تو آج ظلم انتہا پر ہے اور بے حیائی انتہا پر ہے. یہ ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے, اس کو اللہ صاف کرے گا. اور ایک بات میری یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کفر کو چلاتا ہے, شرک کو چلاتا ہے, بت پرستی کو چلاتا ہے, لیکن بے حیائی کو نہیں چلنے دیتا. اسے مٹنا ہے, اسے ہلاک ہونا ہے. حیا اللہ کی بہت بڑی صفت ہے اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے. جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ کی اپنی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کو زیادہ چلنے دے. فرعون نے کہا میں خدا ہوں, اللہ نے کہا 400 سال کی حکومت لے لے, 400 سال کی حکومت لے لے. لوط علیہ السلام کی قوم نے نہیں کہا ہم خدا ہیں, لیکن انہوں نے وہ بدماشی کی جو کسی قوم نے نہ کی تھی. 5 عذاب ان پہ مارے اللہ نے. فرعون جو خدا کہہ رہا تھا اس کو صرف پانی میں ڈبو کے مارا, اور لوط علیہ السلام کی قوم جو خدا کی منکر نہیں تھی نہ خدائی کی دعوے دار تھی, وہ فحاشی اور بے حیائی کا شکار ہوئے. 5 عذاب ان پر مارے اللہ تعالیٰ نے جو کسی قوم پہ نہیں آئے. یہ تھوڑا پک چکا ہے, اس کو نشتر لگنے والا ہے, یہ رات گہری ہو چکی ہے, اس پر سویرا ہونے والا ہے. کوئی دنیا کی طاقت اسے نہیں روک سکتی. اس سے زیادہ فحاشی پھیل جائے پھر میں نجومی ہو کے نہیں کہہ رہا, قرآن اور حدیث کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ مٹ کے رہے گا اس نظام, اور اللہ اپنے دین کو لائے گا اور باطل کو مٹائے گا اور اس بے حیا معاشرے کو توڑے گا. اگر توبہ نہیں ہوگی تو اپنی قدرت سے توڑے گا, اور اگر توبہ کر لیں گے تو اپنی رحمت سے اس کو ہٹا دے گا. مگر میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں کہ جوش میں یہ کو ہانی کر رہا ہوں, آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. ایسے اپنی طرف سے کوئی بات میں نے نہیں کی, جو بات کی اس کو آپ کے ساتھ یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, یوں ہوگا, یوں ہوگا, یوں ہوگا. اگر میں کہوں کہ اب 9:30 ہوئے تو میں نجومی ہوں, وہ جی بڑا نجومی ہے جی, کہہ رہا 9:30 ہو گئے, اب بھائی گھڑی میں نظر آ رہا ہے 9:30 ہو گئے. میں یوں کہوں کہ بے حیا زندگی کو اللہ برباد کر کے چھوڑے گا, جو کوئی نجومی نہیں ہے, وہ قوم لوط بتا رہی ہے. جالنا علیہا قافلہا امطرنا علیہا شجارتا من سجیل مندود مسومتا عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذو الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. دیکھو نافرمانوں کو جنہوں نے دنیا کو ظلم و ستم سے بھرا, فحاشی بے حیائی سے بھرا, تو تیرے رب کے عذاب کا کوڑا کیسا حرکت میں آیا. تو روک لے گا پھر اللہ تعالیٰ کو. تو میری ساری 2.25 گھنٹے کی بات کا خلاصہ 2 باتیں ہیں. ہم سب توبہ کر کے اپنے اللہ کے رسول کے طریقے پر آئیں, جو قربانی دینی پڑے دریغ مت کریں. آخری جان ہے, لگی ہے, کیا ہے, لگ جائے گی تو محبوب کے پاس ہی جائیں گے, کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے. حضرت بلال مر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں, ان کی بیوی رو رہی ہیں, وہ کہہ رہا واہ تربا آہا, جیسے ہم کہتے ہیں آہا, عربی میں کہتے ہیں واہ تربا واہ تربا آہا, ان کی بیوی کہنے لگی سچی آ گئے ہو, اللہ کے بندے مر رہے ہو اور کہہ رہے ہو آہا, کہنے لگی اللہ کی بندی تو سچی آ گئی. اس وقت محمد حزبا محمد مصطفیٰ کی ملاقات کا وقت آ گیا. میں تو اس لیے واہ واہ کر رہا ہوں, ہمارے لیے تو کوئی گھاٹا نہیں, مر جائیں تو بھی مزید, زندہ رہیں تو بھی مزید. تو اللہ کے رسول کے حکم پر چلنا سیکھیں, گھر چھوڑنا پڑے گا, اور اس کو پھیلائیں پھیلائیں, نیت فرمائیں کہ جنوبی امریکہ سے لے کر جنوبی افریقہ تک, دنیا کے مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, جہاں تک میری زندگی ساتھ دے, میرے اسباب ساتھ دیں, میں اللہ کا پیغام لے کے پھروں گا. کسی پہ احسان نہیں. کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها, اگر کچھ کرو گے تو تمہارے اپنے نہیں, میرے اوپر تو کوئی احسان نہیں. تو اس سے میرے بھائیو, آپ اسلام آباد والے ہیں, آپ اس کو اسلام آباد بنا دیں. سارا باطل ساری دنیا کا باطل اس کو کفرستان بنانا چاہتا ہے، آپ اس کو اسلام آباد بنا دیں، اپنے آپ کو محفوظ فرما لیں اسلام کے قلعے میں، ساری دنیا ہماری نسل کو بے حیا بنانے پہ تلی ہوئی ہے، ہم ایسے محنت کریں کہ ہماری نسل کے حیا پر فرشتوں کو بھی حیا آئے، اور ہمارے نوجوانوں کے تقوے پر فرشتوں کے تقوے بھی مانگ پڑ جائیں، اور پچھلی نسلوں کو پتہ چلے کہ 14th century میں بھی ایسے تقوے والے دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے 1st century والوں کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دکھا دیا۔ آپ نے فرمایا گئے گزرے دور میں جو میرے حکم پہ آئے گا 50 صحابہ کا اجر ملے گا، 50۔ ابو سالبہ خوشنی انہوں نے یوں منہ اٹھا کے دیکھا، 50 ہمارے یا ان کے، ہمارے یا ان کے؟ آپ نے پھر دہرایا تمہارے 50 تمہارے، اس لیے کہ اے ابو سالبہ آج نیکی پر چلنے کے لیے دائیں بائیں تمہارے بہت مددگار ہیں، اور اس زمانے میں جو نیکی پر چلے گا اس کے تو اپنے بھی اس کے دشمن ہو جائیں، اپنے بھی پرائے ہو جائیں۔ جب میں نے کہا میں نے میڈیکل نہیں پڑھنا اور میں نے مولوی بننا ہے، سارے خاندان نے آپ جلا دی میرے چاروں طرف کہ تم ملا بنے گا، ٹکڑے کھائے گا، پنتے کھاتے ہیں اپنے اور پنتے کھاتے ہیں۔ میرے باپ نے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے اگر تم نے ملا بننا ہے، جب اپنے دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے 50 کا اجر ملے گا، 50 کا۔ آپ ایک قدم اٹھائیں اور وہ 50 اٹھائیں برادر، کتنے مزے کی بات ہے۔ تو ڈھیل ہے ڈھیل کہ تم 10 حصے کر لو، ایک حصہ چھوڑ دو 9 حصے کر لو، اور ایک حصہ چھوڑ دو صحابہ سے کہہ رہے ہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور وہ 9 حصے چھوڑ دیں اور ایک حصہ کر لیں تو نجات پا جائیں گے۔ مہینے میں 3 دن 10واں حصہ ہے، سال میں 40 دن 10واں حصہ ہے۔ سال میں 40 دن دین کے لیے فارغ کریں سال کا 10واں، مہینے میں 3 دن فارغ کریں مہینے کا 10واں، روزانہ 2.5 گھنٹے فارغ کریں 24 گھنٹے کا 10واں، 10واں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ بھائی مہینے کے 30 روزے ہیں تو 3 رکھو گے تو نجات اور باقی 27 چھوڑ دو گے تو کوئی بات نہیں، نہیں۔ اس سے دعوت اللہ مراد ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر مراد ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف میں ہے، انکم فی زمان لو ترک منکم بعشر ما امر به خلق ثم یاتی زمان من عمل منهم بعشر ما امر به نجا، رواہ ترمذی۔ کہ تم اگر 9 حصے کر کے 10واں چھوڑو گے ہلاک ہو جاؤ گے، اور وہ 9 حصے کر کے 10واں کر 9 حصے چھوڑ کے 10واں کریں گے تو نجات پا جائیں گے۔ مجھے 3 دن چلا الل تپ نہیں ہے، ایک پورے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ اتنا وقت لگاؤ، ہر سال لگاؤ، ہر مہینے لگاؤ، ہر ہفتے لگاؤ، تو اپنے اندر کی کھیتی کو دیکھو گے لہلہاتا ہوا، اپنے دیکھو نا گھر کے لان کو سرسبز کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اندر کے لان کو اجڑے ہوئے، زمانہ ہی گزر گیا۔ یہاں کو آج تک کوئی پھول ہی نہیں کھلا، پھول تو چھوڑ کبھی کوئی کلی نہیں کھلی، گھر کے تو ایک ایک انچ کو سرسبز کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ادھر رات کی رانی لگاؤ تاکہ رات کو خوشبو آئے، ادھر گلاب بھی لگاؤ تاکہ دن کو خوشبو آئے، تو اس جہان کو جو اجاڑے ہوئے گزر گئے 5 دہائیاں 4 دہائیاں 3 دہائیاں، کبھی اس میں بھی تو کچھ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہاں بھی کچھ آ جائے۔ تو اسے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت جزا دے، بہت جزا دے۔ آپ کا بیٹھنا سننا ان فضاؤں میں یوں لگتا ہے کہ جیسے آس پاس کہیں سے ایمان کا دروازہ اور ہدایت کو کھلنے والا ہے، اور جب اللہ کھولے گا تو کہتا ہے ان یرید کا بخیر فلا راد لفضلہ، جب میں کھولوں گا، اے اللہ تو کھول ہی دے، کہ جب میں کھولوں گا تو ساری کائنات مل کر پھر اسے بند نہیں کر سکتے۔ تو آپ ہمت فرمائیں، یہ دو باتیں ہیں، دین پہ چلنا، دین کی دعوت دینا، اس کے بغیر ہم نامکمل ہیں۔ ادھورے ہیں. جاؤ نہ جاؤ آپ کی مرضی, سمجھو تو صحیح کہ ہمارے ذمے ہیں. اندر میں تو آئے کہ جانا ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے کامیابی کا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. میں آپ کا ملازم ہوں, آپ مجھے کام بیچتے ہیں, ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. میں مطمئن ہوں کہ گھر چھوڑا ہوا ہے, بچے چھوڑ رہے ہیں, پر یہ کفیل ہے, مہینے بعد دے دے گا 5-10 ہزار, میرا کام چل جائے گا. اللہ کہتا ہے جا میرے کلمے کو پھیلانے کے لیے, ادھر جا, امریکہ جا, افریقہ جا, یورپ جا, ایشیا جا, آسٹریلیا جا, اپنے ملک میں پھر, باہر پھر, کیونکہ تیرا نبی سارے جہان کا نبی ہے, تو جا, میں تیرا ذمہ دار ہوں. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک کمپنی یا ایک دکاندار یا ایک حکومت اس سے بھی کیا گزرا ہے کہ اس کے کام جاؤ تو آپ کو بھول جائے یا آپ کے بچوں کو بھول جائے؟ ایسا تو نہیں ہے, بڑا بہت دینے والا ہے, دے کر ختم نہیں ہوتے اس کے خزانے. تو تبلیغ اللہ کی نوکری ہے, اللہ کے کام پہ آ جائیں. اس لیے اللہ نے دعوت الی اللہ کو نصرت کہا, کہ میری ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس سے مراد نماز پڑھنا نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, حج نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں ہے, تسبیح نہیں ہے, ذکر نہیں ہے, تلاوت نہیں ہے, صدقات نہیں ہے, صلہ رحمی نہیں ہے. اس سے مراد فقط اللہ کے راستے میں پھر کر جہاد ہے, دعوت الی اللہ. یہ میری مدد, اللہ کہتا میری مدد, او ہو جو مدد سے ہے ہی پاک, وہ کہتا میری مدد. تو آپ اللہ کے مددگار کہلانے والے بن جائیں, کتنی اعلیٰ بات ہے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے قصہ ختم کیا اس آیت کے ساتھ, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ, ایک آدمی کہتا میں مسلم لیگ کا ورکر ہوں, ایک آدمی کہتا میں پیپل پارٹی کا ورکر ہوں, تو ان کے پیچھے مسلم لیگ کی طاقت, اس کے پیچھے پیپل پارٹی کی طاقت. ایک آدمی کہتا میں واپڈا کا ورکر ہوں, تو اس کے پیچھے واپڈا کی طاقت. ایک آدمی کہتا پاکستان فوج کا میں ورکر ہوں, سپاہی سے لے کر جرنیل تک, تو اس کے پیچھے فوج کی طاقت. اگر میں پولیس میں آتی ہوں تو اس کے پیچھے پولیس کی طاقت. یہ ساری بات یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر نصر من اللہ وفتح قریب تک آگے لگا رہا, کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اپنے اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ اکبر, آپ کے لیے تو یہی عزت کافی ہے کہ اللہ نے آپ کو کہہ دیا یہ میرے مددگار ہیں, جس کو ذرہ برابر ضرورت نہیں, میرے مددگار ہیں. کیا کہ مثال دی, کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, جب عیسی علیہ السلام کا محاصرہ ہوا تو انہوں نے کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے, تو قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو چند غریب لوگ, دھوبی غریب, نبیوں کے مددگار پہلے غریب ہی ہوتے ہیں, نحن انصار اللہ, کہا جی ہم ہیں, ہم تیار ہیں. فآمن الطائفة من بنی اسرائیل وکفر الطائفة, تو ایک ان کے ساتھی ہو گئے, ایک انکاری ہو گئے. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین, تو ہم نے ان غریبوں کو ان حکمرانوں پہ چڑھا دیا اور ان کو ہلاک کر دیا, یہودیت کو ختم کر دیا اور عیسائیت کو ہم نے زندہ کیا. یہ اللہ نے مثال پیش کی, تو تم بھی اپنے رسول کے ایسے ہی مددگار بن جاؤ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ان کے مددگار بن گئے تھے. تو اس میں میری کوئی بات نہیں, اوپر سے آئی آپ کو پہنچا دی, اب آپ کی مرضی, لیں نہ لیں. وہ بیچارے مرحوم نے کہا تھا میر تقی نے, فقیرانہ آئے صدا کرشد, میاں خوش رہو ہم دعا کرشد, جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا, جو کو لگی اس کا بھی بھلا, مشکل سے بیٹھا ہے اور اندر سے کو رہا ہے, تو اللہ کے واسطے معاف کر دے گا, ہم پوری طرح نہیں بات سمجھا سکتے. تو اپنی ضرورت سمجھ کر اور پوری دنیا کے انسانوں پر رحم کی نظر ڈالیں. جو نافرمان ہے نا وہ قابل رشک نہیں, قابل رحم ہے. یہ بیچارہ سال میں مر گیا تو کہاں جائے گا, مرتا ہی برباد ہو. تو بھائی پھر کیا رائے ہیں, آج سے ہم نئی زندگی شروع کریں, کیوں نہیں, ٹھیک نہیں. آج تک جو کیا یا اللہ توبہ معاف کر دے, اور اس کی معافی کے بھی انداز نرالے ہیں. کہتا ہے جناز پر نہ بھرو, سارا پاکستان بھر دو, وہ بھی چھوٹا ہے, ایشیا بھر دو, نہیں وہ بھی چھوٹا ہے, یورپ بھر دو, وہ بھی چھوٹا ہے, افریقہ بھر دو وہ بھی چھوٹا ہے, امریکہ بھر دو وہ بھی چھوٹا ہے, آسٹریلیا بھر دو وہ بھی چھوٹا ہے, ہمالیہ سے اوپر چلے جاؤ وہ بھی چھوٹے ہیں, چاند کو بے نور کر دو, سورج کو سیاہ کر دو, ستاروں کی روشنی چھین لو اپنے گناہوں سے, پھر یہ بھی یہ کھڑے ہیں چند کروڑ چند ارب میل ہیں, اور اوپر آؤ میرے آسمان تک اپنے گناہ پہنچا دو, سب کو نہیں کرو ایک کو کرو, ایک مرد ایک عورت اتنے کرو کہ یہاں چلے جائیں, اس کے لیے کروڑوں سال زندگی چاہیے اور اس دنیا سے کروڑوں گنا بڑا جہان چاہیے, تب جا کے اتنے گنا ہو سکتے ہیں, لیکن قربان جان کے ظرف حوصلے دل پر یوں فرماتا ہے اتنے گنا کرو کہ یہاں لگ جائیں تو پھر نا امید نہ ہونا, گھبرانا نہیں, یوں کہنا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دو, تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا مجھے کوئی پرواہ نہیں, آپ کی ماں بھی آپ سے منت کروائے گی, باپ بھی منت کروائے گا ہاں, لیکن اللہ منت نہیں کروائے گا, اسی قدم پہ جا میرے بندے معاف کیا نئے سرے سے, تو ایک ہم توبہ کر کے اٹھیں, تو اس سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی عمل نہیں, یوں فرمایا آپ نے اگر تم سارے گناہ چھوڑ دو کوئی بھی گناہ نہ کرے تو اللہ تم سب کو اٹھا کے جنت میں لے جائے, پھر ایک قوم ایسی پیدا کرے جو عمل کریں اس میں گناہ کریں پھر ندامت ہو پھر روئیں پھر اللہ سے معافی مانگے پھر اللہ ہم کو معاف کرے, اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے, تو لہٰذا ہم توبہ کریں, اپنی عورتوں سے کروائیں تاجر, اپنی پوری جناس اوپر سے آپ توبہ کروائیں, سارے تو ممکن ہے نہ آئے ہوں کچھ نہیں آئے ہوں گے, ان سے بھی توبہ کروائیں, خود بھی توبہ کریں, آپ کے گھر والے بچے بچیاں بیویاں مائیں بہنیں بیٹیاں ان سے توبہ کروائیں, کہ بھائی آج باپ ختم لکیر ڈال دو, لکیر پنجابی کے لکیر چھک دیتا ہے لکیر ڈال دو, بس آج کے بعد یہ قدم آگے نہیں جائے گا, امام غزالی بہت بڑے شہرت کے نصف النہار پر تھے, ایک دم چھوڑ دیا اور اللہ کی تلاش میں 10 سال خاک شانی پر جا کے توس میں بیٹھ گئے, تو ایک آدمی کا خدا کے بندے کتنی بڑی عزت کو ٹھوکر مار کے یہاں جک مار رہا ہے, کیا کر رہا ہے یہاں, وہ تھے کہ حکومت عباسی کے قانون میں یہ ایک شک تھی کہ مدرسہ نظامیہ کا جو صدر مدرس ہے اگر اس کی مجلس میں امیر المومنین آئے تو قانوناً صدر مدرس کو اپنی سیٹ سے اٹھنا منع ہے اور امیر المومنین کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے, اور اگر صدر مدرس امیر المومنین کے دربار میں چلا جائے تو قانوناً یہ حکم تھا کہ امیر المومنین کھڑا ہو جائے اور صدر مدرس کے لیے جگہ بنائے, ان کو بٹھائے پھر آپ خود اپنی کرسی پر بیٹھے, اس کو لات مار کے توس میں بیٹھ گئے, توس یہ مشہد جس کو اب مشہد کہتے ہیں یہ توس ہے, یہی کہیں وہ اللہ کا بندہ سویا پڑا ہے, انہوں نے کہا یہی سوچ لیا تم نے, تو کہنے لگے ترکت حوال الى وسعدا بمعزل بعدت الى مصحوب اول منزلی فنادت بي الاشواق مهلا تهادي منازل من تهوي رويدك فانزلي, انہوں نے کہا یا ہم نے لیلا کی محبت اور سودا کی محبت, عربی میں عشق کی تعبیر میں تین نام لیے جاتے ہیں لیلا سودا بسینا, یہ تین نام لیے جاتے ہیں, تو فرمایا ہم نے لیلا کو بھی چھوڑا ہم نے سودا کو بھی چھوڑا اور ہم اپنے پہلے محبوب کی طرف لوٹ گئے, اس محبوب کے دیوار کی طرف اپنی سواری کی لگام کو پھیر دیا اور اپنے شوق کی سواری کو ایڑ لگائی محمیز لگائی, جب اس کے آثار نظر آئے وہ اسلام آباد کے پہاڑ نظر آئے فیصل مسجد کے مینار نظر آئے جب محبوب کے دیار نظر آئے تو میرے شوق نے مجھے روکا, رک جا تھم جا ٹھہر جا اتر جا یہی تیرا محبوب ہے یہی ڈیرے ڈال دے, جاؤ ہم نے سب کو چھوڑ کر اس مالک کی طرف منہ پھیر دیا جس مالک نے آج تک غزالی کو زندہ کر دیا, کتنے صدر مدرس آئے اور مر کے کھپ گئے کسی کا نام کوئی نہیں جانتا اور غزالی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا, تو آپ بھی آج یہ نصیب لیکا چھک دے کہ بس خط تو علام مسروب اول منزلی نقل فؤادك حيث شئت من الهوى والحب الا للحبيب الاول قم منزلا في الارض يالفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزلي, بہت بھر لیے بہت سی محبتیں دیکھیں، بڑے محبوب دیکھے، بڑے معشوق دیکھے، بڑے شوق پورے کیے، بڑی تمنائیں پوری کی، پر یا اللہ آج میں تیری طرف کو لوٹ گیا۔ کتنا مجمع اسلام آباد کا اگر اللہ کو لوٹے گا تو یوں عرش تک کے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو میں نے کوئی آپ سے ناجائز مطالبہ تو نہیں کیا، اپنے آپ سے میرے بھائیو لڑو، باہر لڑنے کی کوئی ضرورت کو نہیں، اپنے آپ سے لڑو، ضابطہ قانون سے لڑو، پولیس سے لڑو، حکومت سے لڑو، اور فلاں سے لڑو، فلاں بادشاہ سے لڑو، پتہ نہیں کتنے محکمے ہیں، ان سب سے لڑائی چھوڑ کر اپنے آپ سے لڑو، اللہ ان سب کا قبلہ ٹھیک کر دے گا، ان کی گردنیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی ہائے کرنے والا پیدا کرو جس کی ہائے اللہ کے عرش کو ہلا دے۔ جب تک یہ نہیں کچھ پیدا ہوتا یہ اسکیموں سے کام نہیں چلتا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ تو اس لیے میرے بھائیو اللہ آپ سے راضی ہو، آپ کو خوش رکھے، اس کی آج نیت فرمائیں کہ یا اللہ توبہ، اللہ بھی خوش ہو جائے۔ آج جب آپ واپس لوٹیں تمہارے کی نئی فائل لگی ہو یا پرانی فائل ختم ہو چکی ہو، نام اعمال بدلا جا چکا ہو، غیب کے خزانوں سے آپ کی فائل نکال کے پھڑی جا چکی ہو اور اعلان ہو رہا ہو ہاں بھائی نئی فائل لاؤ، نئی فائل اس کو بھی لگاؤ، اس کو بھی لاؤ، اس اے فرشتوں میرے اس بندے کے گناہ بھول جاؤ، اے اسلام آباد کی زمین بھول جا میرے اس بندے کے گناہ جس نے تیرے کلیجے پر کیے تھے، اے جنا مارکیٹ بھول جا میرے بندے کے گناہ جو اس دکان کے اندر اس نے کیے تھے، اور زمین کے گواہ ہو، اے آسمان کے گواہ ہو، میرے بندے نے توبہ کر لی ہے، میں نے فائل نئی لگا دی ہے، اللہ سب کو بلا کر نیا ورکہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ اب آج سے نیا لفظ لکھو۔ تو بھائی یہ کوئی میرا ناجائز مطالبہ ہے یا صرف تبلیغی جماعت کے ذمہ ہے کہ بھی توبہ کریں؟ اور بھائی ہم سب توبہ کریں اور اوروں کو تیار کریں جیسے میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، تو اس میں میری ذات کا کیا سوال ہے؟ یہ تو کائنات کے سردار کا، جو جہان کے سردار سید القونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، کرو کرو کرو، اور آ کر حوض کوثر پہ مجھ سے مل لو۔ تو اس لیے میرے بھائیو توبہ ایک بات، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے۔ اسی جمعے کو اسلام آباد کا اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع سے پوری جنا سپر مارکیٹ کی، اسلام آباد کی ہر مسجد کی، سپر مارکیٹ کے جو پہل کرنے والے لوگ ہیں ان کی جماعت جنا سپر سے زیادہ بڑی ہونی چاہیے، اگر یہ بڑھ گئے تو پھر وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ ہر مسجد، ہر علاقے اور ہر جو یہاں ایف فلاں جی فلاں بی فلاں سی فلاں ہر ایک سے جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہو، ایمان بنانے، اخلاق بنانے، توبہ کرنے، توبہ کروانے۔ اس کے لیے چار مہینے پہلی دفعہ ہیں، پھر چلا پھر تین دن اپنا کام کریں، ہم تو سمے رو کریں، ترتیب بدلنے کو شرمائیں، اب آپ بولتے جائیں بتاتے جائیں، جو آپ بیٹھے ہیں اللہ آپ کو جزا دے، تھوڑی اور کوشش رکھیں یہ کام پورا ہو جائے، پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، ہم آپ کر کے گھروں کو چلیں۔ جی محمد کما انت اہلہ وحل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔